بسم الله الرحمن الرحيم. بنزم مضمون دا اغا مزامينونا چه قرآن کریم اغا مزامين چه کم دي اغا بنیادی طور سر لوی مزامين ما تستوی چه دي وو مزامين دي پاغي کی بیانه نو بنزم مضمون پاغي کی دا ولا او دا برا دا ولا دوستی تاوی ولی نماقوز دی ولی قربت تا وی نزدی والی تا وی اولا دوستی او ملگرتیا مدد نصرت محبت مودت پجیتو لمانو سر رازی او دغرنگی بیا ولا پا نور مانو سر هم رازی چی مطلب پا مانا دا ولی پا مانا دا رب سر پا مانا دا مالک سر پا مانا دا سید و منعیم سر مولا و ولی و دار رازی دارنگ فمانه ده آزادون کی طرف مانه ده ناصر طرف مانه ده محب طرف دام مانی راضی برا چکم ده اصل کی بری المریض مریض چکل ده مرض نہ جوڑ شی نو برا ده برا او شو نه بیزار شو مرض ده نه جدا شو صحیح شو براءت لری والی تو وی بعد تو وی دشمنی تو وی دیت چکم ده نو سوی لکی کی برا وی لکی کی اس ولا او برا دلتا که مقصد سده معنی سده نو ولا دوستی او برا دشمنی صحیح وقت مینا او محبت تعلقات او بایکات صحیح وقت دا بابا کم معیار باندی بستا پوشوی دا چا سر با دی دوستی وی دا چا سر با دی دشمنی قرآن کریم تا داخل چه دوستی با چا سره که او کم کم شکلون او کم کم صورتونه دی او دشمنی با چا سره که او اغا سوک چه دی دشمن دی دا اغا سره که دی دوستی و قرآن داغی بس حاله قرآن کریم دی مختلف صورتونه او مختلف اندازونو بانه ذکر که اولا خب قرآن کریم تا داخل چه گوریات ساته توحیدو تا خودان تا مسلمان وی کنه مومن وی کنه مومن پس بانے پر توحید بانے اولا مومن دے فلا الہ الا اللہ نو توحید بغیر دا ولا او دا بران سکی گی دا ممکن نلک توحید راش پوشوی اولا با ولا او براوی دا برا غٹ درجہ چکو مدا اغا کفر دے انکار دے پوشو کنا یو انکار دے چند دا اغا دا عقیدی او دا سن تعلق مکمل انکار کوا اولا هغه د ایمان راولل دی منل دی پوش منل ته ویل کیږي نو د دینه بغیر توحید کړه ممکن تاسو ګوره لا اله الا الله چې موږ اول کلمه وایو نو چې تا لا اله وی نو باطل معبود نتا انکار وکړه د باطل معبود د عبادت نتا انکار وکړه د باطل معبودانو د عقیدې نتا انکار وکړه د باطل معبودانو د قانون او د رسم او د رواج او د اغوی دغه مذهبي شعائر نه پس انکاری کنی دا ټول شي دارش او الا الله کې بیا سره چې لا اله برا شو او الا الله څه شو د ایمان شو دا ولا شو پوښوي په الله ایمان او په غیر الله باندې څه شي د کفر نو اولا د شرک نه بیزاری چې کوم په دغه کلمې سر راځي نو دا برا ده دشمنی دا غي سر پوښوي انني براء مما تعبدون فانهم عدو لي ابراهيم عليه السلام وي داستاس خدایان تل دي ما دشمنان دي الا رب العالمين پوش کنا نو براء اولا دا بخان نو اول خبر قران كريم بتا تداخل چه بغیر د ولا او د برانا توحيد ممکن نه لك سوره بقره راو با سي 256 نمبر ايات 255 ايات ها ادام کو فمن یکفر بالطاغوت لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد لا اکراہ فی الدین معنی بس کہ وہ زور پر دین کی نشتا نہ ٹوپک دراغ است خانہ خراب وہ زور پر دین کی نشتا چل شروع کر نہ نہ دا معنی بکوی دین متا تو پلس معنی سر قرآن کرا غلی پار دا کہ قبل معنی کو بتوانی اعتراض نہ راضی کوئی اعتراض جوڑ دین اسی بے ضایا دغاو کی لا اکراہ فی الدین نہ چلی گی زور پا عقیدہ کی نہ چلی گی ورا اسلام تا تدا نہ ہوئی کہ سڑے دی مزغین اونی سا شبہ کلمہ ہوا نہ کلمہ وای صحیح شو کہ جزیہ قبل پوچھو کنا نو بیا یہودی وی نصرانی وی کوئی اسلامی ملک اسی کی کلم نو اسی کی البتہ نظام دے اسلام اغی بارک سوئی اغی بارک کوئی چ زور چلاو نظام بارک دا وی وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه وقاتلوهم جنگ وسر او کئی تردی پور جے فتنہ پات نشی ال تو دین سو گوری و یکون الدین كله لله او نظام طول پٹول دا اللہ دا پارشی نظام کے بدل چانے چاہیے پوچھے ال تو نظام خبر ہے ال تو نظام با زور راولی او پار چا بیا راولی خبر اور سیدی شہری نظام ملکی نظام بدچا من دی اسلام بنی عقیدہ خپل اخدا زیر پمندر کے کبوت تصدق کی دعوت تصدق کی بدل تو بیرون کے مات لانجی نہیں جوڑے پوش اسلام تو سامنے گونی اسلام تو من خاص اسلامی قوانین بداغی منی خ فشوا مدل تک وی فمن یکفر بالطاغوت استو قد تبین الرشد من الغی یقینا جدا شوه دے ہدایت من الغی گمراہینا دوڑ لاری سره جدا جدا دی الحلال بین والحرام بین جدا جدا خاتی جدا جدا من سنگلار ده هدایت او سنگلار ده گمراهی فمن یکفر بالطاغوت اگر سوک چه انکارو کی کفرو کی بطاغوت پانده طاغوت اگر پینزه والا معنی دلتا که رازی خمار طوی چه کومه دتا نا بیا بیا دتا کوم خود چه کلم انشاءاللہ درس وایو کلا چه اگر سوک چه انکارو کی ده طاغوت نا و یؤمن بالله او ایمان روڑی پا اللہ بانده نو فقد استمسک بالعروت الوثقا یقینا دا منگولی اولا گولی تا تا منگولی وای سواتا مو تا منگولی وای دستی وشید بالعروت الوثقا پا اگا کڑی مضبوط بانده مضبوط کڑی سالی دوبی گی نو مضبوط کڑی ونی سی نو بچی کنه پا خبر رسی دی او سو گو رجی که برا کم نا ولا کم نا فمن یکفر بالطاغوت طاغوت سده کل ما عبد من دون الله كل من حكم بغير ما انزل الله مجاهد دغمانه کی صحیح شو کہ حکم بغیر ما انزل الله کی طاغوت تو خوش غوی شیطان فی صورت انسان يتحاكمون الیه وهو صاحب امرهم امام مجاهد معنی اور مجاهد معنی کو ډیر بهتر دی اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك کہ تفسیر د مجاهد نه راغنه بس مخکره اخلیفہ بیا مگر بس پر دغه تفسیر کافی دی فمن یکفر بالطاغوت نو کفر بالطاغوت د طاغوت نه انکار کول د طاغوت سره دشمنی کول طاغوت ته کمخل وی دا ګرم ها دا غره په برکه چدیږي ها د نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی کړه تاسو کمخل یی سوال افلا تاقلون ها تاسو عقل نه لري نو غی زک وی صفه احلامنا و زمونګه عقل نو ته د کمخل تو نسبت کو و شتم ابا انا زمون پلارانو ته کنزل کړل شتم الہتنا زمونګه خدایانو ته کنزل کای دا سړی وی لګیا دی نور ته کنزل خو غنه کول خو ته داسه نشی کوله غلطی د دوی عبادت عبادت نه دی دوی معبودان نه دی دوی رسم رسم نه دی دوی مذهب مذهب نه دی دوی رواج رواج نه دی دوی قانون قانون نه دی دای ورتوی بس غوسه کیدل نو فمن یکفر بالطاغوت اغه سوک چین کارو کی طاغوت نه نو مکمل تعلقات کټ کو فرمانه دغه شو دا براشوا و یؤمن بالله ایمان راوی پ اللہ باندې دا ولا شوا اللہ سره دوستی دا اللہ باندې ایمان اللہ سره مینا اللہ تعالی دا اللہ دین سره مینا نو گورا فمن یکفر بالطاغوت لا الہ قال موکو و یؤمن بالله الا الله معنی شو ها دا لا الہ الا الله معنی دا نو چکل دا کارو کی نو فقد استمسک بالعروه الوثقا یقینا د منگول اول گولی په مضبوطه کړای باندې مضبوطه کړای سره توحید دی هو توحید الله دا الله توحید دی موحد مؤمن بسړی ال جوړیږي چکل گوره کفر بالطاغوت نو کی زکه دا علماء خو چکل وای کنا تاسو بل عقاید کتابونه کتلی چې په ایمان کې څو شرطونه دي وای تصدیق قلبی دی بنیادی چې کوم دي چې پاغه نه اخوا دی خو چې کافر کیږي دویم نمبر اقرار لسانی دی دریم نمبر تسلیم او انقیاد دی دادا چې ایمان مې راوړل دی خو موږ باندې کوم موز یو خو عملن موز نه کول دی یو د موز التزام طاعت ته کی موز تزان موز منم یاره بس ګناګار یو کنه ځان پیر ګناګار نه غنی لاړ چپ پوښ کنه سلورم نمبر څه شه ده سلورم نمبر او پس د باطل او مذاهب نه بیزاری ده پوښ کنه دا بو سړی زکه دغه شامی و غیره کټه سو ګره هندیا وای چې يهودي ته وای چې یی نصرانی وی انا مسلمون په دې وینه مسلمانی پوښ بعض ځای نه درته وای په دې بعض نه سارا په دې مسلمانی کې غوی ځان ته مسلمانان وای پس به مسلمانی کې دې وای چې لا اله الا الله او اتبرؤ عن النصرانیت او زبرات کوم د نصرانیت نه دا به هندیا شامی تاسو ګوري ای کبر تراشی نو دا به هر حال دا دې ته براوي ښا دغه رنگ تاسو راشي توحید او ایمان وای اس اعتبار نشته چې برا دي نه سورتی آل عمران گوری اتوشتم آیات راو باسی آل عمران اتوشتم آیات خان دره مسی پارا دی پیدام کو انشان لا یتخذ المؤمنون الكافرین ندینسی مؤمنان کافران اولیاء دوستان من دون المؤمنین غیر دا مؤمنانونا خواه کوینی ولو فولا براقید عمل نکړه دا کړه کافر سره دوستی وکړه نو څه چل بوشي ولا براقید مشته دی نو الله وی و من يفعل ذلك چا چې دا کار وکړو فليس من الله في شيء نو نه ده الله نه په هیڅ چیز کې څه مطلب ابن جرير رحمه الله فرمایي و من يفعل ذلك اي من يتولهم چا چې دوی سره دوستی وکړه سنگ دوستی و سروکلا ینصرونهم و یستنصرونهم مدد کی او مدد تیخلی خوش کنا و یعاقونهم او یارانا دوستان درور ولی و سر جوڑا کرده و یعاشرونهم او داغوی سر معاشرت کی معاشرت المؤمنین لکا سنگ تی سر دا مؤمنان و سرم دا جون تیره دا سی جون و سر تیره نوی فقد بر امن الله دید اللہ نبریشو و بر اللہ منه اللہ دید نبریشو بئر ارتداده عن دينه ودخوله في الكفر ذكا دي وي دين مرتد شو په کفر کې داخل شو ابن جرير تفسير ابن جرير وګورې دې په دې آیات باندې وګورې ښا نو دا داسې دا فليس من الله في شيء ان سمعنا شو لا لوي دې دا الله نه په هیڅ څه کې نه دي توحيد باطل شو ښا توحيد ایمان باطل شو ایمان بغیر د ولا او د برا د عقیدینا صحیح کېږي نه ښا باقی صورتونو بیا راځي چې کم صورتونو کې جایز دي کم صورتونو کې حرام دي کم صورتونو کې کوم دنه کفر دي کم صورتونو کې کوم دنه نفاق ته دا مختلف راځي ان شاء الله ورپسې لار شي بغیر د ولانه ورپسې آیات 31 نمبر آیات بغیر د ولانه پر عقیده د ایمان توحید نه پوره کیږي خو بغیر د ولانه نه صحیح کیږي یاره تر پسې وګوره 31 نیو گورین او پسید غا بیا 32 پون گورین قل ورته وای ان کنتم تحبون الله کتا سد الله سره دوستی کوي ولا کوي نو سچل بک وای فتبعونی نو زما تابع شی یحببکم الله الله بتا سره مینو کی و یغفر لكم ذنوبکم او بخنبو کی تاسو ته گناون استاسو والله غفور الرحیم الله بخون کی مهربان دے خا قل ورته وای اطیع الله والرسول دا الله او رسول امنی فان تولوا کدی داغینه واوریدل اے دا الله نه منی دا رسول نه منی بے ځای برایو کاکم دا الله نه براو ک الله سره ولاو نه کړ دا رسول سره ولاو نه کړ نو فان الله لا یحب الکافرین یقینا الله تعالی غره نه خوخی کافر خلق دا بیا کافر دی دې سکی دی دغه کی خوش دغه رنگی الله جل جلاله فرمائی سورۃ مائدہ 51 نمبر آیت گوری پیدام توحید باطلی یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو لا تتخذوا اليهود والنصارى مجوڑو یهودیان و نصارا اولیاء دوستان بعضهم ولی مجوڑوی بعضهم اولیاء و بعض دی خپل کور کے دوستانیشتا بعض دینا بعض دوستان دی ومن یتولهم منکم او سوک چی دا ومن یتولهم او سوک چی دوستیو کی دوی سرا منکم ستاسونا ستاسونا بدهی سر دوستانو کی فإنه منهم نو یقینا دے دوی ندے دے دوی ندے سنگو سر دوستو ہمارا تو کی صورتوں مختلف تھی گرے بعض صورتوں کے بس اڑے نہ کافر کی نو دل تک مفسرین بم بیا پدا ترزی چ چا دین اگ دوستی اگستے رہ چلو کفر والا نو کافر کی او چا تے اگ دوستی نہ اگستے نو اگ وی ندی کافر لگا اس دغا چ کم دے روح المانی الوسی پاول کی ہوئی فانه لیس فانه منهم پوچھ داد دوینہ دے نو اگ وی وا ولیس المقصود او مقصود غردان نه چې کافر دی ولی ځکه هغه مخکې نه دوستی هغه نه راغستی هغه دوستی روس ته پسې وای کچارت دا دوستی په دین کې شي نو بیا سره بیا کافر بیا کافر دا غوي ماتوریدی زمونږ د عقاید ایمان دی ابو منصور ماتوریدی رحمه الله لوی امام دی هغه وای هغه سورۃ رعباسی هغه وای ويحتملو او احتمال لري چې دلته کې دا ولایت چې کوم دی اي يكون في النصره والمعونه چې په نصره او په معونه کې مدد کوي چې مدد کې مراد شي وي فان اعانوهم نو که چرته مدد وکړو د دې کافرو على المسلمين په مسلمانانو باندې نو فقد كفروا يقينا بیا دې کافر شو بیا څه شو بیا کافر دی بیا ځکه چې د مسلمان خلاف جساس زمون ده عقیده ایمان ده کن ده ده ایمان ده ده فقه ایمان ده فا اصحاب التخریج که ده خواه اصحاب التخریج ده سلوره می تبقیه متحدین جکم دی اغای که اغا سوئی اغا با تخریج که کنه نو اغا وئی و دی آیات کی لئنهم لو کانو مسلمین کچرت دا مسلمانانو و تولو اليهود و النصارا او دا یهودی و نصارا و سر دوستی کروا لسارو مرتدین نو دا بگردی دلیو مرتد مرتد شوی با گره کچرت دا کافر دوستان یهود و نصارا و سر دوستی که نو دا داشت نو بهر حال دا ولا او برا دا کامل عقیدین بغیر توحید نکاملی نو کله بداسی چې د ولا او د براقی د کله غوا دی خو کې نو کله بدی بنیادی د غي نو بالکل کافر بش کله بد ولا او د براقی د کله داسې و کې چې مطلب کمزورې غون نو کار بلی کړي نو هغه پر بدی ایمان کمزور شي نو مکه او مکه ودی کافر ته نږدې کېږه مپ دی کې جراسین نه ښه صحیح شو دویم نمبر راشه دا بر تخی کې والکا برا مقدمه د په ولا باندې برا سره اول د الله سره دوستی او د مؤمنانو سره دوستی مکه او اول د کافر نزان را اخلاص کا اول څوک د کافر نزان را اخلاص کا اول د باطل عقیدین انکار وکا چې د باطل عقیدین د انکار نه کړي نو پتی تش والا د کار نه کیږي هلکا په لوخ کې میتیا د پرتی دی کنه خو شوی او تراشی شو د پکې وانه اس مونږه خو است نن راشه کنه پاکو دوست الله دې غر کا خو دې پلیتی کړی خو شوی شو د پکې الوا چو چول ته دا غندو باسي اول ته څوک غندو باسي لار شی ناخو دیر زاینو که اول خدا پا من یک پر بیت تاغوت که کتاسو خیال کرو دیکیم اول انکار روست اول براوه روست والا اس را شیه دغت را شی صورت زخرف تلار شی پینزویشتمی سپاره تا شپگیشتم ویشتم اتویشتم آیاتو بوری شپگیشتم ویشتم اتویشتم آیات براوه مقدم که خواه او زخرف بیزاری براوه نخشی که پوشو که نا پوی خو بشه با برابانه با ایکار تیاره مخالفت ده دشمنی ده چبیس ستائیس اتائیس انتقام نانا پس بی بل مخت بی اصول وید قال ابراهیم برنان پیدا کرده ده وید قال ابراهیم یاد که پا وقتی چوی ابراهیم بابا لی ابیه پلار فلتا پا قیده که دا بنیاد من تذکر اللہ وی من لطابی کم ابراهیم وزان تا خو پختون وید پلار پلار خوزی کنی پوش بی نو پلار دیسو که ابراهیم علیہ السلام مغا پس دا ابراهیم علیہ السلام تو گورا ابراهیم علیہ السلام وی لی ابیه خپل پلار تا و قومه قوم خپلتا اننی برا ام مما تعبدون یقینا زبیزارم داغن تتاسو عبادت کوی هو خو اس ولا غورا الا الذي مگر حق ذات فطرنی چیزی پیدا کرے فانه س الا الذي فطرنی فانه سيهدين نزرد چ اغه ما ته ہدایت کی اغه ما ته لار خی اغه سره دوستی کوما کو ستا سره دین اسدی اغه الله و یم دک عقیده بنیادی د غره غره واپس و جعلها نو او جوړ کړه الله د خبر د ابراهیم علی السلام کلمتم باقیتن کلمه دولت الاسلام باقیه نه کلمت ابراهیم باقیه پوش بھی کلمہ دے ابراہیم علیہ السلام باقی دا فی عقبہ رست فاولاد دے کی لعلہم یرجعون دے پارے دی واپس شی نو دا گورا چی مطلب وجعلها کلمتا باقیہ دغه کلمہ پاتہ کما کلمہ دا لا الہ الا اللہ اننی براء مما تعبدون لا الہ الا الذی فطرنی الا اللہ صحیح شو کنا برابر ہاں دا وګرا دا خبر اخوا بل کلب قران کریم تا تسکی قران کریم با تا تا چکم دے نو د صفوفو تقسیم برته پدی عقیده کوي چې لکه صفونه دوه دي خو په څه بنیاد باندې صفونه دوه دي وای په دې بنیاد دوه دي خاصورت النساء وګوره 76 آیا سورت النساء آیت نمبر 76 صحیح شو پین زمچ پاره ده صحیح شو چ صفونه غوارد ودی الذين امنوا يقينا كسان يقاتلون في سبيل الله چ جنگی گید پاره د اعلی کلمت الله سبيل الله معنا الله پلاره کی اعلی کلمت الله د کچ حدیث ته کنه من قاتل لته کو نه کلمت الله العليا فهو في سبيل الله والذين كفروا ا کسان چ کافر دی يقاتلون جنگی گی في سبيل الطاغوت پلاره د طاغوت کی فقاتلوا اولیاء الشیطان نو جنگو کید دی دوستان د شیطان سرا او گورا صفونا پا دی یقی دا جدا کی گی خواه کل با قرآن کریم تا تسخی تاریخ پا دا تخیی چویا دا که پا دی تاریخ خبر شده دشمنی خسانهی ندا داری را دا پخوان را روان دا دا پخوان را روان دا لکه او گورا سورت بقره 34 35 36 37 رایت نو گورا پیدام کن انشاءاللہ وإذ قلنا يا آدم كفاغ وقتي چمنگ ویل الملائكه ملائكو تا اس جذول ادم سدو کے ادم علیہ السلام تا فسجدون سدے او قدی فرشتو الا ابلیس مگر ابلیس نکڑا ولی ابا انکار یو کو واستكبر زانلو یو گنو وکان من الکافرین او دے پخوام دے کافرون او دا اللہ پ علم کی نو وقلنا منگ وی یا ادم اے ادم اس کن سعود اسی گتو انت تو وزوجک الجنتہ او بیبیستا پ جنت کی وکلا اخری وارا من هذه جنتنا رغدن وافره حيث شئتم ما كم ذاك تستاس دوالو خخي ويو خبر واوري چ ولا تقربا دوال من ذكي گئی هذه شجرتا دي خاص ونتا فتكونا شي بتاسو من الظالمين دخل هيسي كما انكنا فليس في جنت كما کوي فاذ الله الشيطان نو دو کور کر دي دوال تو شیطان عنها دغ ون فبارك فاخرجهما نراوي باسل دوالا مما دغ جنتنا كان فيه چودا دوال فاغي کي وقلنا مورتوي اهبطوا كشي بعضكم لبعض عدو بعض استاسد پا نا د بعض دشمنان دي تاریخ رت بیان کچھ الکدا دشمنی دے کم دانہ شروع شویل اغه ٹیم نہ خان ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین او استاسد پارا پس مہا کی زائد اسیدو دے و متاع او سامان دے الی حین تر یو وقت پوری خیال مو کو دشمنی تاریخ بیا ور پس یو گورئی ورپسې صورت اعراف وګورئ کوم د کشن تاریخ ته بیان کړه د دشمنی دا غدا نه ده چې ته د اسمان نه راکوش شونې د ولا او د براقي د سر راغلي ښه دا نن چې ګنده اوس پیدا شو صورت اعراف 24 نمبر آیات ته مسی پارا پیدا مکو خجی قال اهبطوا وی ورت الله کوشی بعض تم له بعض عدو بعض استاسنه ده بعض دشمنان دی دشمنی دانا نه نه کوئی دشمنی دشمنی ما کوئی دوستی دوستی اسی هر سره دوستی خون ده مونږه عقیده ده اسلام ده مونږه عقیده ده هیومنزم نه ده تعلقات ده انسانیت په بنیاد باندې نه ساتي که تو وایې بس انسان دوستی ده ارته سره با سکه تعلق ساتي چې انسانونو بس تعلق سره خاصه نه نه نه سړیا مونږه خود عقیده سره د اسلام دا اسلام کې تعلقات او بنیاد چکم دیغه په اسلام په مذهب باندې پوښی بعضکم له بعض عدو بعضی بستا سره د بعض دشمنانی ولکم فی الارض او استاد د پاره د مها کې مستقر زائد او سیدوره او متاع سامان دی لاحین تر یو وخت پورې خیال مو کنه نو د تعلقات او بنیاد دین دی پوښی په دین باندې بستا عقیده دغه کیږي استا ولا بستا به دوستی استا به دشمنی دغه رنگ به خلق کله قران کریم تقسیمې دو قسمونو ته خلق جوړه دي جوړه دي سورته تغابن صحیح شو اته اته مشته مسی پارا دوی مایا خا هیومنزم وای خلق یو ډاله ده خا هیومنزم انسانی فلسفه چې بس د انسانیت ته بنیاد باندې اصل راکې دي جمهوریت بنیاد ده ګند ده ګند خو څه کنه دغه عقیده باندې راکې خا قران کریم چې نن آیات نمبر 2 اتویشتم سفاره سوره تغابن آیات نمبر 2 هو الذی خاص الله غذاته خلقکم کی پیدا کری تاسو فمنکم کافر نو بعد استاسو نا کافر دی ومنکم مؤمن او بعد استاسو نا مؤمنان دی خلق تقسیم مؤمن خیل او کافر خیل خا دوار قسم خلق شو دو قیلون شو پر ایک دیدان اور خیل نیارا پوشوی تا مسلمان سر دشمنی جوڑا کری پا غربان لانجا جوڑا کری پر ایک دا تا کم زائد تا قول دا قرآن استار دا غزائی کم دی اشد دا والالکفار رحمه و بینهم جا گور یہ سم واضح حقی دا واللہ بما تعملون بصیر کله به قران کریم تا ته دا بیان یی چې بس کونندا جن سبا هم جن سفرواز کبوتر با کبوتر باز با باز کله یو کلی کله خپل کلی نه بل کلی دلا نه پیجانې نه پسې پیجانې د خپل کلی په دلا باندې چې له چا سره دوستی وا په دوستۍ باندې بتا ته پته لګي لا تسل عن رجل واسال قرينه فان القرين بالمقارن يقتدي خو څه کنه د سړی د ملګری باره کې پښتنه کوا نو کله ورته قران کریم دا قید بیانې تاسو ګورئ سورته توبه ګورئ سورته توبه وښ په تمایا ستا سات نمبر ہے لسم سفارت شب سدردر المنافقون والمنافقات منافقان سڑی منافقان خزی بعضهم من بعض بعض دا بعض ندی لذا يخبل جنس تك أنا جنس جنس تمايلي الجنس إلى الجنس أميل وأنسب فكويس كنا جنس جنس تمايلي كي جن منافقان سريو منافقان خزي يو بس على خط دقيقة كيني بازي كنا ذكر جام دوستاني سو فكويس وصل بتشتي نو دعا رانجي المؤمنان رو بس رستو غوري دي بس يا يات إكتر غوري إكتر أتا ساتو نكتر ساتر إكتر قال موكو نر بيادة نر بيجرين فكويس والمؤمنون والمؤمنات مؤمنان سڑی و مؤمنان خزی بعضهم اولیاء و بعض بعض دا بعض دوستانی ناقیخ پل تعلقات اغیی ادانا چکنے لکھا واردی رکھا بلا مانا مانا لی چکنے مطلب دارا چی مؤمن سڑی دی مؤمن خزی سر تعلق سر دی فردی خزی سر نکا چی مؤمنان دی دوار دا سی غفی در کتر وامان دا مانا لکھا روز توی کن یعمرن بالمعروف و ینہونا منکر دا کارون بکی خا دغرنگ چکم دے سورت انفال لو باسی آیت نمبر 72 73 72 اور 73 دوڑ کر شاباش جلدی کام باسی 72 73 ان الذين امنوا يقيننا كسان چی ایمان راوړل دي وهاجروا هجرت کړل دي وجاهدوا جهاد کی فی سبیل الله د پاره د اعلی کلمت الله والذین کسان آووا ونصروا چې ځای ور کړل دي انا آووا ځای ور کړل دي ونصروا او امداد کړل دي اولئک دا کسان چی دي بعضهم اولیاء او بعض د بعض دوستان دي کلمو کنه دا د جنس جنس سره ویخه نو ایمانی طاقت سره کاږي هغه طرف ته چې دې په دوستي وکم را بل طرف نه دی راکاږي چې نن دا لري دا وګوره را بل په 73 وګوره نو پسې سوي اولایک بعض مولیا او بعض والذین آمنوا ولم یهاجروا وهکره خان آکه سان چې ایمان یې فراوړې دي ولم یهاجروا خو هجرت یې نه کړې نو مالکم من ولایتهم من شی نو نشته ستاسو د پارا من ولایتهم د دوستۍ دا غوینه من شی انس شی آی تر دوستی مکوي مدد مکوي نصرت مکوي رسو بیا راځي چې هغه سان دغه ښه خوش مخک میراث هم نه خوش حتى يهاجروا تردي چې هجرت وکي وای نستان سرو کوم په دین او کله تاسو نه په دین کې مدد وغوښته فعليكم النصر نو بیا لازم دې تاسو باندې دا غو امداد الا على قوم مگر دا قوم خلاف ته امداد نه کې بينكم وبينهم ميثاق چې تاسو دا غو ترمن د لوز وی وعده وی موعدم کړی دا موعده اسلام شم کول یار گزارو خوښي والله بما تعملون بصير نو دا غیر داغه موحده چې کوم دی هغه بیا کې دی چې یو بل نه جدا جدا چې کوم سړی غیر مهاجر دی التناس ته انسان موحد دی کې دی والله ما تامرون بصیر او پسې سوي والذین کفروا آ کسان چې کافران دي بعضهم اولیاء او بعض بعض د بعض دوستان دي منافقان د منافقان او دوستان اے خیال مو دی منافقان د منافقان او دوستان کافران د کافران او دوستان مسلمانان د مسلمانان او دوستان مهاجرین او انصار په خپل میانس کې دوستان خوش داداسي طریقې سره مره ته وی چې دا قران کریم مته دا کوي ښا دا رنگي او بل دا کراچی وا ان الظالمین بعضهم اولیاء او بعض ظالمان د ظالمان او دوستان لکه سورۃ الجاسیہ 18 19 کې ترازی ښا پنځشته مې پارا کې ثم جعلناک صحیح ښا ګورئ راوی راوی پنځشته مې پارا کې سورۃ الجاسیہ ښا آیت نمبر 18 او 19 اتلسم او نلسم تھا همولی دو ثم جعلنا کا بیا مون ترا لے گلے جعلنا کا جعل خطری رومانو سر رد نو بحثنا على شریعه من الامر فاغ واضح دین باندی فاتبعها داغی تابیشا ولا تتبع اهواء الذين او تابداری مو کو د خواہشات دا خلق لا يعلمون چه غین پویگی لا يعلمون یا رسول کی لكن اکثر الناس لا يعلمون ولكن اکثرهم لا يعلمون کم نظام کی بنیاد پا اکثریت کی محض اکثریت جمہوریت ہے اغلا يعلمون دین داغی د خواہشات تابع مکوا تب وہ کہ ردی زمانے کدی نظام رکھتی خدا سے دیبا کہ اللہ کلام تو سوچ کہ دمرا جامع معنی کلام سید نو کفر را پیدا شي کنه قران کې بیره دي خان ولا تتبع هو الذين لا يعلمون ولي انهم ديګر چډير بي انهم يقينن دوی چري لن يغنو عنك هرگز نشي لري کوله تانا من الله دا عذاب دا الله نشي ان حصے وان الظالمين او يقينن ظالمان چدي بعضهم اولياء وبعض تاسو راغو خود کته دا کارو کته ظالم کیږي وان الظالمين يقينن ظالمان چدي بعضهم اولياء وبعض بعض دا بعض دوستان دي جنس جنس سره ملاويږي جنس جنس سره ملاويږي دارنگ سورت انعام 129 کی مرادی تاسو پوچھی دی وکذالک نولی سیشوا او مسی پارکی اتمکی وکذالک نولی اتع عقب اشفق عقبات التبیانی کی فداعی باند کم مشکلات را دکنا پدی لار ہاں 129 یوصل یو کم درش دا کذالک دی وکذالک دا کذالک کذالک دی صورت انعام کرای دا بیا دی اوزان تا مضمون د چت په کلا راته په درس کې دا په داعی باندې په مجاهد باندې په لار کې او شپږ مشکلات راځي ښا ار یو باندې راځي ځکه کذالک والله وي دک شان وی دا کی سی دا کی دی دغه څه چي دی دا به استا مقابل کې به موږ کدا مخ کې اهل حق لکه اول کې ورته وي وکذالک پوښ وی فتننا بعضهم ببعض بعض من تبعض امتحان کو ولی لیقولو دیر پار تیرا مجرمانو وی اہا اولا امن اللہ علیہم من بیننا ولکہ دانور سید منزر پدر ان پہلا کہ غریب سارے ہو والدبان اللہ دور احسانو کچھ دے پو طالبانو کے مشر شو پوشوی دا کو دا غریب سڑی زوی ہو دے سنگارا مخی شو دا من نمن پوشوی دا من نمنو دا تیتا سی جنتی بی جنتی کڑا حکومت سرم پوشوی بیا دات تیرا شگنا دا دورا نو دا اول اعتراض دی دای بیا بل اعتراض دای وکذالک نفسر الایات ولتستبین سبیل المجرمین ولکا وی مړه د تخو بل قصه زنه د قسم دین دغه یو یز در دا بس بار بار مون تکای ته دا چل دی واقع چل دی نو الله وی خیر ده خپکی کوم دغه شان دی بار بار کای دی څه پاره کای لتستبین سبیل المجرمین چې مجرمانو دا لار راخکار کی حقیقت دی راخکار کای دغه قصه دتی پوه شئ چې دا تیر شي کنه نو بیا اعتراض کی بل اعتراض وی مړه دا چې ته پته نشته د چانس د کړی دی او ته مونته نورې مسالې نورې قصې را تراوړي پوه شئ کنه نو او دا ته وای زمونږ تهذیب دی خراب کو زمونږ دستور او رواج کلچر دی خراب کو کلچر دی لاله تباہ کو هغه بسنګ راځي وکذالک نصرف الایات دارنګي بدی سوئی الله وای دارنګي مونږه اڑورا اڑو دا آیاتن دا دلائل پوش دا اڑو راړو نستل ووشی ولی یقولو نتیجه به دار او دی بووی درستا درستا تعلمتا تعلمته من غیر انت دبل چانس دکړی دی مونږ ته دې قصې شروع کړی دی پوش وی نو ذکر می دی استاد دے خراب دے نہ برتن ہوئی کدا اون شنو دا تب وے درس تا زمونگ زول دین دے تبا کو زمونگ دا پلار او نک لار دے خراب کڑا زمون کلچر زمون گجرا دے گھر کڑا پوچھ دا بھائی نو بہر حال پاگے کے راضی بیا بابل راشی وکذالک یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا بیا براستلو کی چه یو فل سر برا بیتی شروع کی مجرمان ستا پا مقابل کی سبا کئی پوش کنا دا کار باو کی چه وی رازه مالا داغا کهو دا دوی خلاف یو بحث جوڑو پوش کنا کانفرنسو نا با کئی او دا دی دا پارا بے کئی چه مطلب اگا بازی بازو سر آگا کمی غلط خبری زدکری باطل غنی دلائل اگا بیو بسر شریکو چه منگا اتاسو چه کینو کنا چه کسا شریکو کورو دے مقابلی دا پارا پوشوی ماس دلائل پیدا کر دی نو اللہ وی وکذالکا ها پس دارنگی وی دا شیطانان یوحی بعضهم چه وحی کی بعضی بعضو تا زخرف القول دا غلط خبری غرورن دا دوکی دا پارا خلق دوکا کی ما خلق مدوکا کاؤ پریک دا بدربان راشی خلق بدر خلاف را یوزایش چه دا مردبه تیرشی نو بیا بوی رازه یلکه ای یو کمیتی جوڑا کو پا دی علاقه که دا خلق خسمی گی نو نو وکذالک التم کذالک دا ټول کذالک دی وکذالک جعلنا الله وی دارنگی مونږ جوړ کړی دی فی کل قریه په هر یو خار کې اکابر مجرمیها مشران او ملکان دا غی مجرمان پوښې دا مجرمان دستا خلاف را یو ځای شي الله کفلان جیوان تغل جرګل ځان نو ورسته پوښې ها فی کل قریه اکابر مجرمیها لیم کرو پیها دې د پارا چسو کی فریب کی جرګه جوړه کی پیا پدې کې دا بوتی نو تے بیا اخری دارے خا اخری نو اخری کہ اللہ وی وکذالک نولی دارنگے دوستان کون بعض الظالمین بعض ظالمان بعضن د بعض سرا وی رادی اتحاد جوڑو نو نیٹو نان نیٹو اتحاد بستا خلاف جوڑی اللہ وی دا ظالمان د بعض ظالمان سر مل گری کوما دما کانو یکسبون ول کسب او کاری شریک تے کنا پوچ دا بی خا نو دا مرکوی کہ جنس تے جنس خوات ورزی خو کیسا کو پکے بلی خوات لارما کو پٹول عقبات شروع اس پر اتوی جو کلا بر اتوی کنا دا اللہ دے پار اتولی دے کافر سر دوستی کے تر کافر دے جنس نہ نہیں سریا ستا تے غدا غد جدا دے ہر دو جدا دے خا دین نی جدا دے پر دین بنیاد بانے خا سورت توبہ گوری خا سورت توبہ 56 نمبر ایت گوری منافقان سر دا کی خا پیدام کو و یحلفون قسمون اخری دا منافقان بالله بالله باندې سویدتا انهم یقینا و منگچو دا اون زمین خو غی تراجی دے او جمانے کی بودا سکے یقینا منگچو لمن کو مستا سن یو اللہ و ما هم منکم و خدا هدنی کی دی استا سن ندی نو بیا ولی دی من تقسمون اخری اللہ و ولکنهم قوم یفرقون لیکن دا یو قوم دے چھ مرگ نڈاری گی دا سنی چھ وے مرم کی مرگ نڈاری گی تا تو استعمال کرے مستعمل کرے پوش دا برتا وے دا کلا کلا کئی کلا قران کریم چھ کم دے تا تا بد مشرکان د یهودیان د نصاراو د مجوس د منافقان د صابئین دا غی قباحتون برته ذکر کی دا غی وزن ته باب مرضی خا او بیا زر زر وای پاغی کی صحیح شو نو هغه برته ذکر کی چې ستا په زړه کې دشمنی راش یرا دشمنی پر مقصدی شعر خا اختلاف بنیادی شعر په دنیا کې کلا کلا بتا ته وځي دا اختلاف بکې ګور خا څنګه ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک پوش همیشه بدا اختلاف وی الله وی ها رستو پس وی ولی ذالک خلقهم د دې اختلاف د پار الله دا پیدا کړی دی دا اختلاف بې خلا لانجه بې لانجه نه ختمي دنیا نو اوس د توی راشه وی دا وګورا د دې عقیده د بنیاد او باسل د پادغه د دوی د دوستۍ د ځوان د باسل د پار برته سکی کله کله برته وی چې ودا استاد دشمنان کله برته دا غي بد اخلاق او بد خوونه بیانې کنه اغا کیو دو دریو خو گوری تنه دا یو سو ایتونه پا تو گوری یو آیاتو گوری سورت اعراف تین سورت اعراف ست دغا چبی ستایی تو گوری اتما ستایی يا ايها الذين امنوا اذكروا يا بني ادم دابل درافي يا بني آدم اي بني آدم لا يفتننكم الشيطان وان دوكنكي لا يفتننكم فتنك وان تيتاسو شيطان كما اخرج بويكم تاریخ تا بیان ہے ولا کہ تاریخ را یاد کہ نہ ان شاء اللہ تا تقدیر کارو نہ کی د پلار د دشمن سره تو دوستی کئ کما اخرجا بوی کوم لک سنگے چراو باسی امور او پلار ستا من الجنت ال جنت نا ينزو عنهما لباسهما و باسی داوین دوار نو جامی داوی لیوریهما سوئاتهما د پارا چ او خیغ دوار تو سوئاتهما عورت نخبل انه یقینا دا ابلیس چره یراکم دتا سبنی هو دی و قبیله او ددا قبیلہ من حیث دا غزاین لا ترونهم تتاسو نوینی دا خدا غد کنه من یخ نوینو کنه ان جعلنا شیاطین یقینا من گردو ل شیطانان اولیاء دوستان للذین دا پاردا کسان لا یؤمنون چی مان نروڑی تا تو وی ولک تی سنگ دا کے دوست جوڑے دا خود بیمان خلق دوستان دوستے تا دا غد شیطان سر دوستی شروع کر دا مکہ مکہ دا پری گئے دا رنگ سورۃ نساء گوری 18 19 120 18 19 120 من عبادك هذا بندگان استانا نصيبا مفروضا يو حساب مقررا يو حساب تنظر اني سم خپل دوستان کوم بها نو سچ چل وکم نو الله تعالی ته کی ګورا خرابای دی خرابای دی عقیده زمون ادا د امین زمون او باسا څنګه نو سې وای چې د بداس چل کوم ولا اضلنهم خام خاز بدی گمرا کوما خبل کار بس کوم ولا امننهم لولو امیدنا بو تور کوم مړه وخت ډیر دی توبه بو باسي وخت لا کافی دی ولا امرنهم دریم کار دار جل بو ته حکم کوما نتی دو ته حکم کوم فل یبتکنا نو خام خا دوی بکټ کای اذان الانعام اغس وګونه د سارو وګونه د سارو نو قال کټ کای کله کله په وخت چین دیو دی واستل کی نه نه اذان الانعام دا مطلب دی چې حکم ما تاسو ته ویلو د خدایانو لپاره به سروي دغه کول کنه اناغی نه دی وکټ کوي نو که ګورجی ته بوته ور نه وړي بل دار فلانی بابا ولا امرنهم او خام خا امر بکوم دوی ته فل یغی رن خلق الله ندی بس کی بدلی به مخلوق دا پیدائش تا الله گیری بخری پوشی نور کار نہ بکئی و من یتخذ الشیطان اغه سوچ کی او جوړ کی شیطان ولین دوست من دون الله غیر د الله نا فقد خسر خسران مبینا و یقینا د تاوانی چې پتاوانی کی دوخ کار او سرا یعدهم وعده کی دا شیطان د دوی سرا و یمنیهم او تمنا گانی ورته ورکی امیدونه ورته ورکی و ما یعدهم الشیطان او وعده نه کی شیطان لا غورا مگر د دوکی ولکه دوکا باز دی خرابای دی مکوا دا ټول آیاتونه تر سره پاره وکول چې استاد زړونه د دې محبت دی نور ما آیاتونه په دې باب کې شته او دا په کې کافی صحیح شو راشه قران کریم کړه د کافرو د براءت او عداوت بین المؤمنین چې بیانې کنه مداغي قران کریم د اغي مختلف سکی مختلف صورتوں باندھے رد کی خواہ مختلف صورتوں باندھے قرآن کریم کر کر رد کی کل ایسا طریقہ استعمالی ندا سکو تیرے شوی ندا سکو تیرے شوی بین را تکرار ہونا کنا خوشوی کل با زجر ورکی زجر پیزن مات استویش کنی بد اخلاق بد کردار بد صفات اغیر ذکر کئی چی سوک تکو پارو تر سکی دوستی کئی شکنی خواہ تکی مذکر دی صحیح شوی داو گوری تاسو صورت بقره 109 نمبر آیات 109 نمبر آیات 109 یو سل نحم تیشوا زجر در که یلکت تسکه زد کافر سر دوستی که اهلی کتاب و یهود و نصاراو سر که ود کثیر من اهلی کتاب خوخوی دیر دا اهلی کتابونا لو يردونكم كاش کچھ تاسو مرتد کی من بعد ایمانکم پس دی ایمان تاسو نہ کفارن کفار واپس ان کی کفار حسدن دا کار ولی کی دے سوئی دے دمالا دین خان دے نا نا دا دی وجنا نا کی حسدن دا وجد کی نینا من عند انفسهم دا حسد بے دے کم شرعی دلیل دو جنا پیدا شوئی نا اللہ وی من عند انفسهم دا دا دی اخپل نفس نراوت دے من بعد ما تبین لهم الحق پس داغین چې دوی ته حق خخ کار شوه دے الک حق و تخکار دے دا خنجر تا متر دوسرا دوستی کې نه خوري غر کې تبا کې دی ویش کنه هم مومنان مکه وې داسې مکه وې سره دوستی مکه وې دغه شان سورۃ علی عمران تلل شو ورپسې سورۃ هغه کې 119 نمبر آیات پسې ورمو سپاره کې ته وګوره پیدام کو انتم هاولاش ها انتم دغتا سو مومنان یی ها انتم هاولائی تاسو دغ مومنان یی و مومنان تاسو دغ خلق یی تحبونهم چه تاسو سکوی منکوی ددوی سرا ولا یحبونکم وغا خوستا سرا منکی تو سرا ولی منکی دویم نمبر اغستا په کتاب ایمان راوړی و تؤمنون بالکتاب کله او تاسو ټول کتاب ایمان راوړی و هم لا یؤمنون بالکتاب اغستا په کتاب کوم اغستا په کتاب باندې ایمان راوړی درې مې وګورا و اذا لقوکم کله تاسو سره ملاو شنو قالو آمنا دوی وای مونږ خو ایمان راوړی دي نا منافقان هم پکې یادې خلا پکې بلړ الله والا علی کتاب کې راوړل دا دام دوی وای مونږ ایمان راوړی دي بلې وګورا و اذا خلو کله چې بیا ځان شی نعدو علیکم الانامل من الغیظ نو چکونه لګی پتا سو باندې پسرونو لګو تو باندې د غسینا قول ورته وایا موتو بغیظکم مرشی کو غصخ پلکی ان الله علیم بذات الصدور یقینا الله تعالی خبر ده پوره پس سینو د رازونو د سینو باندې الله د باندې پوره خنزیر ته ماته پس لکی دور غصه ذاتی سوره نساء تلارچی التم شکنی خا پدویش کنی وی تزی زین و عهده و عزت و مال و دولت داغ سر گوری کنا دوره بیکاره خجی آیت نمبر ده سورت نساء 138-139 پگم سپاره که برا که پینزمک برا 138-139 اخیری در برای تقریباً آخیری مخی بیچه بشر المنافقين زیر ورک منافقانو تا بأن لهم عذابا علیما فدی خبر بانی فدی پار عذاب دردون کرے ولی الذین دا منافقان آغا کسان دی یتخذون الكافرین چنیس کافران اولیاء دوستان من دون المؤمنین غیر دا مؤمنانونا ولی ایبتغونا آیا دوی لطی عندهم العزة فاغی سر عزت دا غی پا دربار کدی عزت واری فإن العزة لله جميعا یقینا عزت دا اللہ دا فارا دے ٹول پٹولا صحیح شوا دا بیا دا غوکی کلا ورتوی وو چه کم خلق دا دوسرا دوستی کئی کنا دا مرضی سارے دا سارے نا مرضی دے خوا مرضی تے نا پیدنی نا غی سارا بکینی پاسی خوا دا با پدیبانے ہو پیدنی سورت مائدہ رو باسی باون نمبر ہے تشید باون دو پانگوز خوا دا مزجر دے پیدام کو فطر الذين فیشو نوینی بتا کسان فی قلوبهم مرض تفزون داوی کی مرض دے سکی یسارعون فیہم منڈ وہی د یوبل نمخ کیگی فیہم پ دوستی د کافرو کے یو ز تعلقات جوڑ کم بلوی کی زمال تعلقات جوڑ کی کنا پوچھے ادا سبا ولی دا ولی کی خان ولی کی یقولون دی وای وای دوی نقشا مون یوری یریگو ان تسی بنا دائرہ چو برسی کی مون تس مصیبت ہے لکہ سبب طالبان نہیں بس چا بس کلی کے سنگ جوان تیرے پوچھو نو دورا لگ دے تعلق دیو چا سر پکار دے داس نہ دے دادا سی دار مرضی تری خبری ہاں پوچھو یو دار اسلام دا پار پکار دے یو دا شخصی دان دس جوڑئی دا بارک اللہ وی فعس اللہ ان اس دید چ اللہ ایات یا بالفتح را بو فتحہ او امر من عنده یا ببل سکار اللہ پاکو فیصبحوا ندیبا اوگردی علاما پا اغا دوستی بانی اثر روچ دی پٹا کڑی وا فی انفسهم فزرون اخپلو کی نادمین خپیمانا ان دوستر اخدای ناراض کارو نسو خان پوشمی اغا دیو گٹل داشو خان سورت مجادلہ کی سوار لسم آیات راو باسی آل ترکا وی دوستی و سر سنگا کی نو چا سر سر دوستی کی اغا دست ملگر خوی کنا پوشمی اتے وشتم اسی پارا دا مجادلہ سوار لے سمایا تھا ادا منافق یا دی منافق خان کہ کم خلق دے کفار دوستی کی کنا دا ما دوستی والا یا دی وے دے حال تو گرسن آیات تے ماتے ہوئے لے علم تر الى الذين یک آیتن گوریا کسانو تا تولو چی دوستی کئی قومن دا خلق سرا غضب اللہ علیہم چی اللہ غضب کردے پاگوی باندے اسے دا بیانے و ادا دیکھ شیطا قدرتا گورا ما هم منکم ولا منهم دین استاسنا دین دا غوی ندے دا کم چی دوستی کئی دا کافر سرا دا دا زان مفاد پرستی خواہ دا لوی رہنی خوش پاکستان خوش پاکستانی ما هم منکم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون او قسمون اخري فدروغ باند او حال دار تدري فويغي تدا دروغ دي كلب الله تعالى فدي باند پداس زينو كده نفاق پتو لغي جدا منافقان دي كفار سره دوستي کوي لك وفسي لال شي سوره حشر يوم السمايات ها سوره حشر يوم السمايات دي پسي سوره یو له سمایات وګورئ علم ترایت وګورئ نا الذین کسانو تا نافقو چې منافق کړه دې منافقان دي یقولون وایل اخوانهم الذین کفروا اگرون تا چې کافر دي من اهل الكتاب د کتابیانو نا د کتابیانو کې چې د کمرونه دي منافق قادغه په دین کې کنه دا خو ضرور دی او قسم ته دا چې خدای غي دوست کنه وت ویل ان اخرجتم کچرت تاسو باسل شوي لنخرجن معکم نمون بتاس سره وزو ولا ان قتلتم او کتاس سره جنگ وکړې شو لننصرنکم نمون بس تاسو مدد کو ولا ان نصروهم او کچرت مدد یو کړې دوی لیولن الادبار ولا ان قتلتم ننصرنکم والله یشهد الله گواہی کوي انهم لکاذبون چې دوی چې دا ډوړي ودی کنه دام دروغ وای دا ته دروغ کسی سور کړی دی دمر سره داسې کوم خدا له دروغ وادي دام منافق دا څه کار دی دا دروغ وادي تعالی الی الذین نافقو وی دا منافقان دی منافقان ها لئن اخرجوا رست پس الله وای دروغ جن ولې دې کچې کچرت دی او باسه شو لا یخرجون معهم دوی دا غي سره وزینا که يهود تا او باسه دا منافقان سره وزینا ګوره ها ولا ان قتلوا او کچرتا غی سره جنگ کړي شو لا ينصرونهم ذی مدد کینا خب الفرد او کوزا کای نهخه د الله خو رښتینه خبره ده خو ولا ان نصرهم کب الفرد او کنو لا یولن الادبار بیا خو تورزنم دومره چې خامخا شاکی با اړای بشا خوشوی ثم لا ينصرون بیا به د دوی مدد نشی کوله مدد دیول نشی کوله آلوسی وی تفسیر روح المانی کی زکا دم زکا چه دیو سرکل پسف کیو دریدو نفا زهر کفروه آل تا داس عبارت لگ نیز دیر مانا و سیر دی عبارت و بیارا نقل کو انشاءاللہ تعالی آغا وی زکا کفر اخکارا شو مخلق و مندتا منافق وی پت پت کاری کو اوز خود کارا پسف کیو دریدو وی کفر اخکارا دی اوز پر دم مدد نشی پیغمبر رو پیلا مسلط بلی او گوره یلکا کل الله تعالی د کفار دوستانو ته خو زجر ورکول کل تخویف ورکی ته زجر او تخویف کوم هم فرق کړو کنه زجر خو د دوی هغه بد اقوال بد اخلاق بد اعمال ذکر کړي خو تخویف بیا د له دوی دمکی ورکی پته بده ولګي د وتا برابر کړو صحیح شو سوره نساء وګوره دینه مسی پارا سوره نساء پینځم و اذا رایت الذين 140 نمبر آیت ها آیت نمبر 140 آیات نه زرد پیدام کو و اذا رايت الذين كلت توينيا كسان يخوضون في اياتنا تدي داخلي كفايات زمونك دغل فارض عنهم نمخوالو دوينا حتى يخوضوا في حديث غيري حتى تدي نلدان دا بل ایت دا وقد نزل عليكم في الكتاب او يقين النازل كر دي الله تعالى پتا سبحانه في الكتاب په کتاب کې ال کتاب کې کوم نه کې قبل ایت دی وخت ما وې ها نه نه دا دغه تخفيف را نقل کو کنه خو شوي اخو وخت وې دا الله نه تخفيف صحیح شو ان اذا سمعتم ايات الله قلت تاسو ووري اياتنا د الله تعالى يكفر بها تلاغين انکار کیږي ويستهزئ بها غفور توقي کیږي توقی و انکار شوره داغی قانونیت نمانی پارلیمنٹ کے لانجه جوڑا دا خبر تاول دا حالت نفلا تقودو معهم دوی سر بیا کی نئی ما مکی نئی حتی یخودو گرد آمانو نکی چی واکا اوٹو کاو چی بل بیا چوی باہر لنگر توس کاو چی جاگشنو چی خباس ختم چی بیا ورزن نا مفسرین ماته استویلی دی هغه براش ان شاء الله تاسو کله خپل ځای ته یم چې دې عقیده بدل کړي له بو سره کینی دا رزل بچي چې سمشوي نه سره باندې کینی حتی یخوذو فی حدیث غیری حتی چې دې داخل شي په نور خبرو کې انکم اذم مثلهم ولیک کی ناستای یقینا تاسو به دوی غونډه وای ان الله جامع المنافقین والکافرین ذا دم کی شوخه یقینا الله تعالی را جمع کو انکه منافقان او کافرانو دے فی جهنم جميعا و جهنم کې ټول په یو ځل الله په ټول په یو ځای را جمع کوي ښا خوښ البته منافق بسی رست په دې صورت کې راځي او په دې صورت کې بل مخ کې راځي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار دا دوستی ولا بلان دی پروتی ولې بلان دی پورته ولې دی لان دی شو په دنیا کې دا اړ یو په ځان سوارو خوښ وکنا دغه په دنیا کې هم دغه شان شي وکنا دغه چاته منغه خبرم نکړه دا بی غیرت او چې دا هغه خلک تاسو وګورئ چې پرون د کمیونیزم حمایت کولو نشنلیانو داخل را کمیونیزم مکمل د کیپټالیزم د امریکای د نظام خلاف مکمل ضد دی نن هغه خلک ته وګوره په دیوه کې ناس کې ګندې ناس خوښ وي هغه خلک نن د کیپټالیزم د عقیده دومره بی غیرت مخلوق ته ځکه الله لاندې کې چې انو کې پاسې ښه خوښ دا کافر ته خلک خا دای شو دای یو دم کی دوی مدن کی وګورای الله وای ز بده ته ہدایت چې تر سو پر دې په دې حالت کې کنه ته به ہدایت نه ملایويږي سورۃ مائده وګورای 51 نمبر آیات مائده شپګم پای شو يا ايها الذين امنوا اي مؤمنان لا تتخذوا اليهود والنصارى مجولوا اليهود والنصارى اولياء دوستان بعضهم اولياء وبعض بعض الذين بعد بعض دوستان دي ومن يتولهم منكم سوق تستاسنا دي سر دوستي وكي فانه منهم نغدا غين دي خطف دي حالت باند دي وين ان الله لا يهدي القوم الظالمين يقينا الله تعالى هدايت نكاي قوم ظالم تا ظالم سوق تي تر سوق پر دي کفار دوستي کي کنا نو دا کارمل سے بریگیڈیئر تے کدے لس چلی او لس سلور میاشت اول گئی کنا پر تے ہدایت نہیں کیگی دا خنزب ال تکید کفار دوستی کی داخل پوچھ نو دے دین نو دی پاگی خدی بل راشه کلا بدن کی ور کئی بے حبت الاعمال چ اعمال بربادی کی چھ دا کار سو کئی کنا ور پسی لان دی گورا 153 گورا 151 دا 51 کلو کدا 53 گورا 53 کا صحیح شو و یقول الذین آمنو دا با قیامت کے حالت یار دا گوے دا اغا منافقانو کار دے چہ زان اخکار کڑن دے دا امی تولہم منکم فینو منو اغا من گوے کہ زمون مل گئی دی اغا خلق چہ من گوے چہ زمون مل گئی دی دا کم چہ زان اخکار کڑے دا بیل دی تاسو بد بردی ایت نہ پتہ ولے گی و یقول الذین آمنو وای با کسان کی ایمان راوڑ دے اھا اولا الذین اقسموا آیا دا اغا کسان دی چہ قسم نہ بے خوڑل بالله پاللہ بانے جہد ایمانہم سخ قسمنا انہم لمعکم چہ یقینا من کو تاسو سرے مؤمنانو ته وسوی ممتاز کرے ور دا نه دی خان دا کو د خره بچی بیخی وته دی یو په دې پچ نه راوتی دی او څه کنا هغه نه دی دا دغه والا دی دا یا یو هلنا من لا تتخذ اليهود والنصارى يفسد دا دا هغه خلق مبارک نه چې هغه دا بخ مؤمنانو ته بدا وی لکه ممتاز کرے تاسو کرے چې قیامت کې وی نه کنه چې دا اسنا خو بل خو روان دی ولکه ته چرته دی تا خو قسمونه خوړل چې ممتاز کرے الله وی حبتت اعمالهم دا غ نه کملنه ته تاسو رمل ګرتیا کې کم کړیو ابر باچ فأصبحوا خاسرين نو اوگردیدل دوی تاوانیان دا تاوانیان چی وی کلا بچکم دے نو تخویف ورکی بتبرری پس باندې پتبرری په قیامت کې ودی به دیو بل سره تعلقات نه ساتین دک کسان دی اچھا سره دوستی کړی دا خدام دم کیدا سوره بقره وګوره 166 آیات ها پیدام هو عذاب النار وسكي عذاب دور الذي غ عذاب كنتم چويتا سو بيه داغي عذاب تكذبون تاس دروغجن غنو دروغجن مو غنو يوسو سكي نو لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضر نو ميدرا لها سوره غافر روبا سي مؤمن سوره مؤمن سجده مصبار ايات نمبر 48 ها ها دغه ذکر علی کیسا و اذ یتحاجون فی النار باغه وخت چې دوی با 47 دا خبره 47 څخه ګوره برشل وایز یتحاجونا کله چې بدوی جګړه کوي فناری په اور کې جهنم کې داغلی نه پات کیږي ها فیقول الضعفاء نو او وای دا ضعفا ضعفا دا موږ تاسو کو نه ضعفا نه دی ها دا ماته څو ژوند آباد والا معنی کوي هغه لري خره پوښ وی للذین کسانو تا استکبرو چې هغه مشرازان لوی ګڼل او اغلی ډرانو ته وای ان کننا لکم تبع یقینا موږ په دنیا کې تاسو تابع یو تاسو ماته دې ډیر کارونه کوه یو دا غرا سکیم را لنتی سس کیمو فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار آیا تاسو مونږ لری کوم کی ایس حصہ د اورنا ټول عذاب قران نشل دی کولې ګران کمی نه غوتوی قال نو امید را قال الذين او وای آکه سان استکبروا چې لیډران دی ان کلن فیها یار مون کوټول یو پدې کې ان الله قد حکم بین العباد یقینا الله تعالی فیصله کړی د بندګانو په میانس کې پکه نه چلی کی پیسہ له شوی دغه ها داو تخویف بالخسران کله ورکی چې سراسر تاوان دی ګوره ګټه نشته خلک خدا ټول یارانه چې کید ګټه د پاره کوي چیر پول براته جوړ کیو بجلی کم براته ولګي او دا بو کیا غبو کی وښته پکې نه ها صورت حامیم سجدې ته لاړ شه اصل ګټه پکې نشته کنه سجدېشته مسی پاره دا خدریشته سجدېشته مرو پینځېشته آیات وګوره پینځېشته آیات فدام کو وای الله وقیدنا فدام کو وقیدنا او من مقرر کړی دی لهم دی دغل را باطل خلق لرا قرنا سشی ملگری فزینو لهم نو اغا ملگری ورته خیسته کی ما بین ایدیهم اغا چه مخ که دوینه دی مخ که ورته خیسته کی مخ که سمطلب شهوات نفسانی خواهشات دا ورته خیسته کی و ما خلف اون کسی تیروز توری دنیا تی پاتی که گینو دنیا مرده پیسته که مرده سور مناو که کاو پیور مزه وڑاو قرآن وی کلی وش رو ولا تسلی تو دی بوی کاو پیور مزه وڑاو و حق علیهم القول او پورا شویده پا دیبان پیساله دا عذابو بس هغه به ثابت شوه دا پی اومه من پاغړل وکي بده قد خلت تر دینه مخ کې تیر شوه دي من قبلهم مخ کې دي من الجن جنات دي و انسي او انسانان دي انهم یقینا دا چاته دوستانه بل چا سره کړی دي کانو خاسرین دا تاوانیان دي خسران دا پکې راغل کله بو ته وی ولک په اخرت کې بل دین کې سره دشمنی ښا پرې درانو رکتی دشمنی باندې چا کوي اخرت کې بل دا غړ دشمنی سورته زخرف راو باسي 67 نمبر آیا وہ اچ پیتو پنجویشتما سی پارا رکھا نا پنجویشتما پیدام کو التورت ہوئی الاخلاؤ اغا دوستان د دنیا یوم ایدن پا دا غور است که بعضهم لبعضن عدو بعض لبعض بعض دشمنان وی اغا دا شد اغا جام یار سو او اغا دا چیتی یار او اغا دا دغا یار اغا دا دی باطل کفر یار اغا نظام جمهوری یار اغا دشمن شویر کار نکی الا المتقین مگر متقیان بل یو بل دوستانی اغا با دوستانی کئی اغا با خپل ترتیب برقراری که زور ترتیب بیا دا خبر قرار ساتي ان شاء الله که خیر که الله مونته دوه کله بچ کوم ده دا غوی د ملت او د دین نه سکی د اتباع نه بتا منی کوي قران کریم د بارا کله بدا شکل اختیار کی چې ولکه دا غوی د دین تابعداری مکوا دا غوی د ملت تابعداری مکوا راو با سه یې سوره بقره راو با سه سوره بقره 102 نمبر آیات راو با سه ها ملت نے واو پیدام کو ولن ترضا دام دو بالا دو فراقی در خا تا ہرگز نہ خوشالی گی عن کرتان ال یہود یہودیان ولن نصارا ولن نصارا حتا تتبع ملتهم 120 ها حتا تتبع ملتهم حتا تتد دوی دین تابیشی ملت کی وے قاعده بیا راجو قران کی کہ ملت چکل حق وی کنا نبی نسبت اللہ تہ کی پیغمبران تہ کی خو خلق تہ کی خو چکل د ملت نسبت امت او قوم تہ شو نو پوجا دا باطل ملت دا سره دا باطل ملت چ یہود او نصارا او رقم د زان نہ جو کڑے دا د تانا علی خوشالی پوجا کنا طالبہ تہ پدغه کی پروتے پ بیرمن کی پروتے پ گومل کی پروتے تا ترزان ته مسلمان وای کنه وای پیمانی وای تا نه خوشالی کی نه خوشالی پتا باندې دل تم درم کی خو بل صاحب بوی برتانی ته بزی امریکای ته بزی هغه ته بد هغه ځای فوج د مخکنه پولیس د مخکنه سکیورټی پر عام کړی چې بای صاحب روان ولی وجب دای چې تتبع ملتهم نه کته وا چې هغه هم يهودي شوی نه هغه نه نه اوس دا وی ملت وګوره دا غي ملت يهودیت نصرانیت پاتې دي دا اوس جنگ ته فلسفه صلیبی جنگ وای کنه دا پازل کې پدې موجوده فلسفه کویږي نه دا صلیبی جنگ نه دی دوی انجیل نه غواړي دوی تورات نه غواړي د خدای بنده موجوده وخت دوی سیکولرزم دوی لا دینیت ته دوی دین دی ها خوش ها بیا په ترګر دی یو وخت هغه اوس نه دی صحیح شو قل ورته وای ان هدى الله یقینا هدایت د الله ول هدا هغه هدایت دی ولا ان اتبعت اهواهم بعد الذي جاءك من العلم کچرته تر دوی د دې خوایشی دین تابع ګور احوا اهم ملتهم که یو که تورات او انجیل شي يهوديت او نصرانيت او تورات او انجیل شي يهوديت او نصرانيت هم وزعيده خو که تورات او انجیل شي نو خو الله نازل کړی ایت خو به الله هو اهم نه وای کنه که چرته ته تابع شر دوی د خواهشات بعد الذي پستاغنا چراغ له جا اکر راغ له تا ته من العلم کم دلیل په بوتلان د دی باندې یا وحي مالک رنا بي تعالی رمن الله غير د الله نه د الله طرف نه ولي سوک محافظ د عذاب د الله نه سوک محافظ ولا نصير او نسوك مددگار ده غرانگی دوی ده ملتنا ده ولاو ده براقی دی چه دوی ده ملتنا ته براعتو کی دوی اقیدی ده راسخ کول ده پارا دوستای ده دشمنی داره تسخی پا منز که پا اول وقتی تا دعا خولی ده اهدنا الصراط المستقیم یا الله منگا پا نیغلار روان کا یا الله وقتا نیغلار رو خیا فیشوا ده غرانگی دا ولا دا ولي تل چاسر يودا كي كي فدي كي صراط الذين انعمت عليهم بيور پسي بارا غير المغضوب عليهم او پدغ خلق ولا الضالين لا رجوداش بكنا لا رجوداش پوش كنا يو ولا دوستي د مؤمنان او بل برا دشمني د كافر دغ رنگ نه تخي سوره بقره 145 ته پسي لاش دين الگ مخ كلاش التبم د فداوي لدي دي ملت ندي منا كي ملت دي خواهشات خوشو اغي كم نتا خيرا كي وي ولا ان اتباعت اهواءهم ايات اخير بدا غوي كچرت تتابي شده خواهشات لدي من بعد ما جاءك من العلم پس داغين تراغ لتات علم انك اذا لمن الظالمين نو يقين انت بايد ظالماننا ظالم بايد پیغمبر تعالى وي گورك ظلم باوك كتر دا کردو دا غرنگ پسي لارشا سورة مائدة تا 48 نمبر آیات راو باسا 48 اتو سلوی ختم خا قیدامو خا خجی وری وتا وانزلنا الیک الكتاب او مون نازل کڑے تا تا قران بالحق دے پار دے ظاہر اول دے حق مصدق صحیح دے کنا مصدقن چ موافق تے لما دا کتابن صرفے نے دے چ مخک دین دی من الكتاب کتابنا اگر دما بیان چ و مهیمن او دے نگران دے علیہ پاری باندے نفحکم بینہم بما انزل اللہ فیصلہ کو دا ال دی پمینس کی دا اللہ پا قانون چ نازل کڑے دے ولا تتبع اهواهم یو ولا او بلا بارا او تابیدار دوی دو خواهش مکوا اما جاءک من الحق ادا و دی وجنه چراغ له تا ته حق دی دا ور ورپسې سوره رعد ګور سوره رعد دی الله سبحانه وتعالى اعدام آیات نمبر 37 ګور 37 و دیر شم اعدام وكذلك انزلناه الله ويدارنگ من نازل کڑے دا قران حکمن دا حکم دے فیصلہ دا قانون دے فیشوا عربین عربی دے بکرے یا عربین ظاہر مضمون والا دے ولا ان اتبعت اهواهم کتا تابیداری کڑے دا خواہشات دی بعد ما جاءک من العلم پس دا غین فراغ تا تا علم وحید دلیل مالک نبی تعالی را من اللہ دا عذاب دا اللہ نا من ولی سوک بچ کون سوک دوست ولا واق او نسوک بچ کون کے خوش یار دا کہ پرہ پرہ معنی را دینو دا قران کریم کی کلا کلا داس دا او کی چہ دوی دا خواہش تابیداری مکو و خواہش خدا پریک دا وہی پتورات او کہ انجیل بم فیصلہ نہ کی پتورات او کہ انجیل بم فیصلہ نہ کی لیکن کہ منسوخ شی ودی کنا اس داغو یدیان داس برابر کی ہاں لکہ ابن کثیر وہی البدایہ والنہایہ کی فمن ترک الشرع المحکم المنزل علی محمد ابن عبد اللہ خاتم الانبیاء سوک چی پریگ دی اغا شرع چی اغا محکم دا منسوخ کی دن کنا دا نازل کرے شوی دا محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خاتم الانبیاء دے وتحاکم الی غیره من الشرائع المنسوخه فقد كفر پوشی او سچے شو د فیصلہ وڑا اگر شریعت نے تے اگر منسوخ تھی نو دے کافر شو نو بیار پسے وئی فما فکیفا نسبی حال دا اگر چا دے من تحاکم الی الیاسا والقانون پوشی چا اگر فیصلہ اسی اگر تورات و انجیل کو بیا مل لا نازل کر دی کو کہ اس پاری فیصلے کے کافر کے پی نو سوک چے فیصلہ اسی وئی یاسا تا یاسا دے دغت دو چنگیز خان قانون مخا والقانون یو قانون تا اگر وی کفر بی اجماع المسلمین دا خو پا اجماع دا مسلمانانو کافر دے دا و تا دا وکین دا منا که دا دا ولاو دا برا مسلا کلا بلا تا وی وو دو دوی دا طاعت نزانو سات طاعت نخا لسنا زانو ساتا دو دوی دا طاعت نچر دوی تابداری چر تا ونکی پا قوانینو کی پا شرک کی پا تحلیل و پا تحریم کی پا مداحنت کی پا دیکی چر دو دوی تابداری ونکی خا نو دا نهی چی بیدو بیاد دو قسمی کلا کلا با یو نهی خاص وی کلا با نهی عام وی خواه نو دوی طاعت کولم دوی والا دا کنا دوی طاعت کول دوی دوستی دا کنا دا خوشی تم با تابداریو که دا با نکی خواه کلا با نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا خاص خطاب دوی لکه سورت فرقان و گوری نبی علیہ السلام تا خطاب دی خواه فرقان نو لسم سفارہ کی رازی باون نمبر آیات تے ہاں ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا كچرتا منگا غوخته منگا فهر يو كلي كي زان زان تسفرا لكي پیغمبر يرون كي فلا تطع الكافرين نتا خبر ممنا دا كافرو د قران په مقابله کې وجاهدهم به جهادا کبیره او په دې قران دوی سره سخت مقابله وکا کوچ سخت زیاد سره وکلوی جهاد د غرنګي سوره علق ډیر څه مصیفاره کې راځي کنه سوره علق کې دې کې د افلات او تعال کافرین کې دې کې راغله ده د سکوت عن الحق کې د خاطر حق نه مغل کې د قران نه راغله ده وای بیان وای ښا مې ریګه پوښتې څوک بسوي څوک بسوي وای روتی علق من نیستم برایت گوری من لسم اخیری آیت ختمی دی سوی کل لا لا تطعه ده تابداری مکوا وسجد وقت رب سده کوا او ذان نزدی کال لا تا لا تطعه ده تابداری پسک مکوا ده حق پا پری خودو که ده حق نپا خاموش کیدو داد کل با نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاوی چی ده دوی ده آلیهو پا منلو کی تر تر دوی تابداری منکی چه دوی آلیه تا فقط تسلیم کدره که چه بس سیدنو یدنو پوشوی نبوائی صده دی بارک لکه سورت احزاب آیت نمبر ایک یه ویشت مسیح پار رو بسی آیت نمبر ایک پیدام کن تصدبم تی بیرمش اصدبم کنوی یا ایوها النبیو یہ اجتماع اول نمبر ہے یا ایوها النبیو اے نبی اتق اللہ اللہ نو یریگا ولا تطع الكافرین تابداری مکو دا کافرانو والمنافقین دا منافقانو ابو سفیان دا غنہ دا غزوی احد نفس یو دا غد جوڑتو دا سنن دا یو وفد جوڑتو ابو سفیان پا جنگونو کے دیر قابل ملک سارے و خیار راوی لیک مدینی تا د سرندر کیدو وقت وګره خپ نند مذاکرات دا ګوره دا تاسو ته قران وای کنه تمرا بم تجربه دي چې دیبا څنګه وې چې داس چل به کوچ یو مایده به مایده به داسې چې بس ته نند علی هو په سما وای او بس خبره دا چې بس مونږ به تاسو نه وایو دا جنگونه بنور قلار شي او داسې وفت په کم ټیم کرا لې ګوره د بدر نه پاتې نه راځي ګره دا وحد نه پات چې مسلمانانو شکاس پړل دي نو اس کې دي چې په حوصله لګا دغه نو ټیمپریچر کې نو چراوی لگا ابو سفیان کو ایمان نہ اورے کنا دل تکی دتا منافقان سره چاول خبر یو کنا پدې سات کم کله کله پیدا شي کنا نو دی نبی علیہ السلام تعالی خو سره به عمل خو سره به نو خدا دور خبر خوند کی سره به سره به جوړ کو او عاصم مونږ ته تسلیمی بو کنه چې دا کی سره وکړه الله یات نازل کو وی چې اتق الله دا الله نو یریگا ولا تطع الکافرین والمنافقین تابعداری مکو ده کافرانو ده منافقانو ان الله کان علیما حکیما یقینا الله تعالی پو یاده حکیما حکمت نوارا ده دی به وی دا به حکمت کار دو که مذاکرات نه انکار او کو پوښ کنه الله حکمت والا ده حکم ده الله ده خدای الله حکم من تاسو ته نه مذاکرات نو متور کرامیان پوښ صورت احزاب کې لار سي مخکل تعالی سيات راو باسي اتصل وي ختمات خا پیدام کو اتصل وي ختمات کې وته وي چې و دوی تابعداري مکه خدا وته پر رسوم د جاهلیت کې و د زینب رضی الله تعالی عنها نکاح نبی صلی الله علیه و سلم حضرت زید دغه طلاق نه پس په جاهلیت کې رسم دا حضرت زید خود رسول الله بچی نو حضرت زید خود رسول الله په کور کې سره پرالو شوو خوش وی نو هغه خود رسول الله بچی نو خدای بو تاسو زید ابن محمد دته نو د ټیک ته د زوی لور سره خو ته نکاح نشي کولې خو ته زوی دې نه دنو متبنا دي ته وای متبنا د زوی متبنا سره خو ته نکاح خل سره خو ته نکاح کولې چې هغه طلاق کړه لیکن دلته په جاهلیت کې خورا سمداو کې نشي کولې نو چې نشي کولې نو الله جل جلاله دا باطل رسم په نبی صلی الله علیه وسلم باندې مات کړ چې ماته ولې نه په دغه ځای کې خلان جیوي نو منافقان او کافران په پروپاګاندا کې چې وګوره د زوی سره د زوی د خل سره نکاح وکړه نو دغه سره بخرابي کې الله وایي پروپاګاندا نه مې ریګاډ دی په دې باطل رسم کې منما ولا تطيع الكافرين والمنافقين پر او ممن خبره ده کافر و ده منافقانو و ده عذاهم او پریک ده غا ضرر دخلی ده دوی لگیا بای سبا وای غل بخوری میڈیا بچلی و توکل علی الله اللہ بانی دانو سپارا و کفا بالله وکیلا کافی ده اللہ تعالی زیموار پوشوی دار دی سر ممن باطل رسم مات کا پوشوی کل با وای چو ده دوی پا دی که ممن کل با تراشی کنا یرا پوشوی منافقان و خلق دا کاری دا کافر و خلقم چکل پا علاقه توسی که ببر سر دا پاٹ کئی اس خو منگر آوتی که نا خوش منگر آوتی یارا منگر سر شو که منا دا فلانی دیسی دی دا چلی دی نکی که نا دا چی تاخوات راجی بیا منگ نشو را اللہ وی او دا شی مما پوشو که نا داو نمانی گو رخا صورت که پراو باسی صورت که افلا تاقلون پرون چی توی او يبين الله لكم اياتي لعلكم تعقلون اقل بقص پیدا کی تو قران تھا نو کافر سره تم دغه کی ایت نمبر 28 تھا 28 اتوشتم بیدا خبر اقول ها نو چ کورینو الله وی ولا تطع امنت 28 ولا تطع خبر ممنا من دا اغچا اغفلنا قلبه عن ذكرنا چه مونگا غافل کرده ده زرد آغا ده ذكر خپلنا اغا مونگا توحید نا غافل کرده واتبع هواه او تا بیشه ده خواهش پل اده خواهش غلام اغا دا خبره ونا من خوشوی تا تبوی تا لره کان خوش نبی علیہ السلام تبراغ بای صحابه و تیادول حضرت بلال حضرت خباب دا بعض عجزان صحابه وکړه دین مونږ ته بوی راځي مونږ نه راځو دوی ته وځي نه غلې کته دا لري کله مونږ راځو بالکل نه راځي ما مې لري کوا وکانا امره فرتا او ودا کار د دو خبره د دو دین د حد نه وتلې کله به تاسو وایي یاره دا ستر وګو چې ما څه گزاره و ته کې اوسه گزاره به مونږ مداهنت پوښ کنه دهن نه ماخذ د تیل لگاول ست تیل بتاله ولا کو ست تیل مونلو لگاوا گزار بو کیو بل سرا نو پدی کی بتارتا وئی چې دمږه تاعت وکا مون بتا سر گزار کو ته مون سره کوا خپل کی یو شی سوت قلم راو باسی یو کم دیر سم سی پارا نہ هم اتم او نہ هم آیات خان نون سورۃ النون والقلم ما یسطرون فیشا آیات نمبر 8-9 فلا تطع المكذبين قدام کو کنا نانا لازلت نہیں ہے فلا تطع المكذبين خبر ممنا دا اغت دروغ جن گڑون کو قرآن و دغلرا رسول لرا ود دوی خوخی لو تدهنو کچر تت نرمیو کے نو فیدهنون دی بمران نرم شی قران نرم نشی قص سخت شه پس نو سخت شه داونه کی ددا بی داس رقم پارت دا کی کی پاقیده کی بتلګه نرمی دی سراو کی دی بم نرمیو کی سب استاد او منی سب ددا او منی کوچ لو کوچ دو باندې پاقیدو کی دانه چلی کی توش سورت قلم 10 کی اور پس وای ولا تطع او تابیداری مو کو کل حلاف مہین دا ہر اغا قسم خور مہین تے قسموں اخری او ماتے یہ پاکستان کو دی رکھا مہین او سپک سڑے دے لاس پک خلق تے دی پ قسموں بان تے تباور نہ کی او تابیداری مو کو دی بتا تا وای پوشوی دغرنگ سورت دہر کی بیان تا وای سورت دہر دی سورت دغر کی سپارہ کے دے اور اس تے صحیح شو اخر رکھے ام دي سپاره کې مخکې لار چنه ولا تطيع او تابعداري مو کوم نه هم د دوی نه آثمن او کفورا آیت نمبر 24 صحیح شو تابعداري مو کو د دوی نه آثمن د ګناګار او کفورا او د کافر ادا او پمانه د یا سرند ښا بلکه او مرد دغه سره دی وو سره دی د ګنا د تابعداري مکو د ګناګار او کافر سړی کافر سړی تابعداري مکو نو کله به طریقه دا ویخه چې دا غوی د طاعت نه باندې منی کوي په شو د نبی له اطلاع والسلام ته خاص خطاب کله به عام خطاب دی هر سړی ته خطاب دی چې دوستی د کفار سره مکو اطاعت کی په اطاعت کی دوستی نظام سره لکه سورته عنکبوت راو باسی عنکبوت نه هم وَإِنْ جَاهَدَاكَ كَدَام کو کنا آیت نمبر 9 8 وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ او مونگا پوخ امر کرده انسان تا دی والدیه پا بارد مور او پلار ده کی خسنن دخی گڑی صحیح شوا و ان جاهداک او کو چرت دا مور او پلار کوشش کئ پتا باندې رسد پارا لتو شریکا دید پارا تے تو شرک کی بی ما سرا شریک کے ما سرا ما اغسوک لیس لک بی علم چ نئی تا سرا پر شریک ول دا غی بانی س دلیل نو فلا تطعهما دید دوڑو پارے کی گورے تابیداری ون کی تابیداری پدی کی ون کی خا دا عامانہ ہی صحیح شوا کله با فتوی ورکی پر طاعت تو کفار و مشرکان و منافقان و باندی فتوی با ورکی چه خصو که طاعتو کسی چل بوشی نو یو فتو ورکی وی گمراه بشی گمراهی دا و گمراه کولدی یه دلال و یه دلال لکه صورت انعام بوری حتی مسی پارا 116 نمبر آیات یو سلش پارا سم آیات پیشو پیدام کن وَإِن تُطِعْكَ چَرْتَ تَتَابِدَار فِي أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ دَ دِيرُ 116 خام نانا رو انعام اتما سی پارا سار کی شروع وَإِن تُطِعْكَ چَرْتَ تَتَابِدَار يُقْلَ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ دَ دِيرُ أَغَتِ فَزْمَكَ كِيُو سِيگِ نُو يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ گمراہ بدی کی دلار دا اللہ نا دا دین دا حقا دا دین حقا نا این یتبعونا ولی دا کدوی تابداری نکی الا الظن مگر دا گمان و انهم او ندوی الا یخرسون مگر اٹکل کون کی دا تی پا تک پا گمان اقائدو کی گمان دے پا پا عمل کی اٹکل لے پوشو کنا سی پا تک لی گیا دا نظام پوشو دا خبر دا فتوا شوا دا رنگی غرب بنا اینا طعنا صادتنا و کبراءنا فأضلون السبیل اطاعت کرو نبی عروست اقفل اقرار که انگی خوید اللہ رضا حق نگمراه کنا خود بلی گمراه که جدی پس دویم نمبر گوری فتوا دا شرک لگی خواه فتوا دا شرک ام پا دی صورت کده انعام که خو 121 سایات کده پوشوی پا اطاعت تا چا باندی دی تا ویلی کی گی ولا بطاعت خد دوستی پا طاعت خواه وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ أَوْ كَثُرَتْ تَاسُ دُوِي تَابِدَارِي وَكَلَا خیال مده انکم لمشرکون تاسو بس شی مشرکان بی یقینا تاسو مشرکان یی اغه ما تاسو ته ویلی وغه دو دغه کیسه کولا کیسه داسې تاسو په خپل حلال کې نو خورایې اچ خدای دې لمړ کی نو بیا نه خورای نو الله وته ویل کدی کوم دوی خبره عمر الله نو مشرکان بی مردار خوړل شرک نه دی خو د دوی د قانون په احترام کې خوړل بیا شرک دی پوش فی یا داغی حلال او جایز گنل پوش فی اغا شرفتی دا دوار صورت نن دا سری دا شرفتی بعد مذهبی شعارات چی کنن مذهبی شعارات لکه اسو گورا لبس زنار زنار پوش فی زنار دی پغاڑا که راز رن کدی اندوانو علامه دا کستا عقیده دیرم سیشی کافر شو پیلا ولی داغوی مذهبی رسمون دغا شانتی پوش فی کنن دغا شانتی دغا دی دا لبس تعلیق و سلیب دی سلیب دی پغاڑا که راز رن که سل زرست مسلمان الالی کافر شو پیلا سلیب دی غاڑا کارمان کرده دیتا مذهبی شعارات وی مذهبی شعارات چی داغوی دا وقت دینی شعارات چی دا چا کم یو دین وی خبر روز دی که آسمانی وی و کنی گردانی دین دوان آقا آسمانی نده کنه که دا خپل زن نیدو کرده نو ام آقا دینو مکرده خواه پا دی موجوده سیکولر نظامونو که بعض اصطلاحات ندی استعمال اول پکار زکر دا دوی دین گرده درده اگر تی دا لادینی دا خو لادینی آسمانی لادینی دا دوی خپل دین نکنه دا دوی دین گرده درده نو دی که بعض اصطلاحات و نظام ساته بعض کارون و نظام ساته بر دوی دو مذهب شعاری خواه باشو اب گرده درده راشه پسې وګوره فتوا د ارتداد کله لګی ښا پېتا اټ باندې اته سوسو پیری کته دې صورت محمد راواړ وخت پګشتم آیات صحیح شو پنځه وشتم پګشتم پګشتم چې پارا کې ښا آیات پنځه وشتم پګشتم له تقریبا ماته ودا سور محمد پګشتم چې پارې ته ان الذين ارتدوا يقينا كسان چه مرتد شوی دی علا ادبارهم پشاگان خپل باندې من بعد ما تبين لهم الهدى پس دا غینه چې دغه هدایت کار شویو الشیطان سول لهم شیطان ورته دا کار فیصله کړی دی و عمل لهم دیته اوږدو میدونه ور کړی دی ذالک دا ارتداد ویل دی بانهم په سبب د دې باندې قالو چې دوی ویل دي للذین اکسان تا کریهو ما نزل الله چې هغه بد ګڼل دي قانون د نازل کړي قانون د الله چې ورته سنطيعكم في بعض الامر کوچ کنا پاتې به ولا ګورا دوی موږ په بعضي قوانين ستاسو منو د اقوام متحده سره لمون موحده د بعضي قوانين ستاسو منو ولکه خدای دې غرقه د اقوام متحده چارټر تر ګور د حقوق بشر هيومن رائټس دا ټول ګور د کو دا ټول سرتا پاکو فرد سرتا پاکو پر دي او ته کوم دې ته پاغه وسره دستخط کی پاغه وسره څه کی پاغه وسره دستخط کی پاغه کی کم بنیادی خطرناک دفی دي تاسو ګورئ کنا هغه ملاویږي د حقوق د دغه اقوام متحده چارټر کوم دي دومره خطرناک دفی دي کنا مسلمان او کافر یو برابر پوښ کنا هیڅوک به کوم دې مطلب د خزي سړی دا یو برابر دي خو تاسو ځان ته قوا قانوني سي ته خبرې تور کړل دا رنګ تاسو راځه وای د مذهب او د دین په نوم باندې به جنگ نه کیږي سلورم پیراګراف کل تر راځي د مذهب او د دین په نوم باندې جنگ په بند دي دا ټول خبرې به سره بیا مانی دا بیا مانی پسې راځه بل فتوا کړه د فسق لګي کله سره لګي فتوا د فسق لګي چې ولا بالطاعت کې کنه په اطاعت کې چې کله دوستیو کې صورت د خرف وګوره سلور پنځه استمایا سالور پندوستم آیا چوون نمبر آیا تھا تینزیوشتم شفون انتقلنا نا دینا مخی اگوری دینا مخی خیال مده؟ فاستخف قومه نبي وقف قادي فرعون قوم خپل فاطاعوه نو اغید د تابعدار شو خیر مده کنه ولا بالطاعت وتروک انهم كانوا قوما فاسقين یقینا دا قوم د سړي زنه دا قوم فاسقان اگر ته توه چې نه مړ دی خو غید پس هغه پس ته دی نو هغه پس ولتل فوچي دام پس فاسقان دغه رنګ انبیاء علیهم السلام کله نه کوي ورخه د طاعت د کفار او مشرکان او مصرفان او ظالمان او مفسدین دا غینت ګور دي تر دغه مکه سورت شعراء را وړو سورت شعراء 119 سپاره ده 151 او 152 یا په ورته مطلب سورت شعراء به کنه قاعده کنه دا مات فتح کړ ہاں و ولا تطيع عبيد بن مخشتا ولا تطيع او تابداري ما كنت ها ايات نمبر 151 او 152 پدام ولا تطيعوا او تاسو تا خبر ممنئی ولا امر المسرفين دا تاسو تابیداری مو کوئی امر المسرفين دا اڈر دا مسرفانو اغل تک نہ بدماشانو کنا پاگل کی کی نہ ہڈلی وی خوش تسعه راتی یفسدون فی الارض ولا یصلحون نہ ہڈلی وی صالح علیہ السلام قوم کی اگی جانتی حکومت جو کڑو صالح علیہ السلام دین بغاوت خوش دا مطلب دے بغاوت کی فریق دی داسی حکومت لاند وقت روی قدم کر ولا تطيعوا او ممنئ امر المسرفين اڈر تجاوز کو ان کو خلقو اگر متجاوزین خلق تی حد نتی روتی بدماشان دی الذين كسان دی يفسدون في الارض کے فساد کی پزمک کی فنم در دن فساد اپریشن شروع کر دے دا اڈر چون من ولا يصلحون او دی اصلاح نہ کیدا پخپل د سری زمان ندی گن لڑی پوش بل اور تے منظور گن لڑن پوش دغش دغرنگ قران کریم دا نہیں کی کل قران کریم چکم دین تصریح بن نہیں کی تصریح بن نہیں دی ولایت میں دوستی بو سر میں تے بو سر میں کی دوستی بو سر میں کی تا سو گو رہی خ اغا تقریبا تفیری دا قران کی یو سورۃ آل عمران وقتم تا سراڑو دے بیا بیا دمنا ترجمہ ہم یاد ہے چھی اخری تا دا یاد نہ ہوتا سم اخی ان شاء اللہ تعالی کسنگا فنا سم پزین کی نیدا ترجمہ ہم درش آیت نمبر 28 صریح نہ ہے تھا لا يتخذ المؤمنون الكافرين بس نہیں دا غزا شنو ندی نسی مومنان کافران اولیاء دوستان من دون المؤمنین غیر د مؤمنان نه معنا برته کوم قاعده نه دواج کنه که مؤمنان سره دوستی کین کافر سره دین بیا کین نه دا مطلب نه دی متجاوزینا عن ولاء المؤمنین چې د مؤمنان سره دوستی کای کای پاغه کی ورتی شي کافر سره شروع کوش و من يفعل ذلك چا چې دا کار وکړي فلیس من الله نو نه دی دین د الله نه پیشه ان په هیڅ څه کې الا ان تتقوا منهم تقا مگر که تاسو ځان بچ کوی دا وینه فزان بچ کول سره په ملک کې دی ری بل انجه جوړیږي او وجن دی سو فینیشتر نو بیا بلا خبر خادویم نمبر گوری تاسو صورت نسار آواروی نوستی نمبر آیا صریحا نای گوری صریحا صریحا نای گوری خا پیدام پلا نوستی یو کم نوی صحیح شوا اٹ نو اونا سی رو نبرسی خا پیدام کو دا فمالکم الذين مخک پسل گلارشی دا ود دو بیا وایو فمالکم فی المنافقین آیات 12 نازل دے فبارت چا کے دا سالور قسمہ منافقان ذکر کئی چے دار الحرب منافقان دیتا وئی یو دار الاسلام منافقان دی داغی سر بسر پجب جنگ کی یو دار الحرب منافقان دی داغی سر پتورم جنگ راغلے دوڑا دل سر باکے دو سر بنکے دا سلور قسمہ ذکر کئی خبارحال لند دار آیات نازل دے وائے پختو کی بسنگ وائے وائے آیات نازل دے خبار دے سر اندرانو کی سجد آر کی سنگا حدیث کے راضی کنا خوشوی دی دغه تقریبا پګ وشان نزول دی وشان نزول کدا اصول دی چې کله متعدد راشي کنه ډیر ګڼ راشي نو دغه ټول مرادی ښه دغه ټول مرادی ځکه چې دا کې دی چې دی واقعي په دی آیات د نزول په ټیم دا ټول شوی یا دا مطلب د مفسرینو کله دا مطلب چې دا هم د آیات په مطلب کې راځي ته لکه اوسړې نن سوا سکارو کې ته استعاره کې خدای آیات نازل پوښ وکنه نه غي دا مطلب چې نه مطلب تام دا نو دا داسې خلک وي چې مدینه ته راغلي او مدینه منوره کې دی سکړو اسلام چ اسلام راوڑ ندی اسلام دراوڑو نہ پاس داس تلو کو نبی اسلام تے وی رپ من خدا ابو ہوا خران خوش وی نو کم داس دی بانڈو تے شنو سے خیال نبی اسلام تے ورش ور بانڈو تے ور کنا بل دے چی مطلب دا زہرا داس چ بار تے وت اگے علاقے نہ قوت دے مہاجر نہ وت تے اگے نہ وت وی را کنا اس لے گور نزدی شو کنا ادا سی دی دغه کې راخه کې وسی د بسنګت راخه وخت په مهاجر دی خو ځکه نه په داسې بل علاقې ته ننګرهار ته ولاړ شو کنه ننګرهار کې وسی د بسنګت چل دی دا خد بل داسې په شروع ولاته یو ورته ورس خو شي الته هغه سره خبرو کوم د غسنوي او د نیمه د غسنوي راځي چې کله لاړل داغي نه پسل تکی شو چې تل تکی وسیدل داغي نه ورسته اراده او په حدیث کې راځي چې مونږ زو شام ته سفر کوو چې او ته شام ته تاسو څنګه دی تاسو خپل ته راغلی په لار کې ټوپرې کوي پوه شو او مونږ هټو لپری دی مکی والا په لار باندې لار خو بند دلته دوی خبره شروع کدی ویل داس چل مونږ ته بس نه وای مونږ مسلمانان الته مسلمانان مؤمنان چې په هغه کې روړه خلک ګړډه دي شو یوی دلمی او خرجو الها اولائل جبنا فقتلوه دغه بوزدلان چرشی کنه قتل کوي بل دلوی اتقتلونهم بعدما قالوا لا اله الا الله وجن يد لا اله الا الله تبندي صرف د دی وجن چستا س د دی لا تراغلی ندی وی دی وجن وجن الله یا چنا نازل کل دایا چنا تاسو ته وری فما لكم في المنافقين نسشر ها فما لكم سد تاسو لرا في المنافقين فئتين فدلیل تاسو رات بی یی په بار د منافقانو کې دوړلی دا کوم منافقان دی والله ارکسهم الله تعالی دوی ذلیل کړی دی بعد مانا دی والله ردهم الله تعالی دوی واپس کړی دی دین اتریدون ان تهدو من ها دما کسبو په سبب دی باندې دوی کم کار کړی دی دا کم کار دی کو سلندر شو الله تعالی دې کړی دی ها اتریدون آیات اس اراده لری ان تهدو من اضل الله چې تاسو ہدایت کوي هغه چاته چې الله گمراه کړی دی کو تاسو دعوت خبر هم نه کړی دی دا کې نصفی خپل معنا کوي امام نصفی دمنګه د احناف العالم له ښا ډېر خپل تفسیر لیکل دي بهترین تفسیر دی ګورې ښا کوم څه مختصرم د مدارک مدارک کې هغه وی اتوری دونا ان تو سموهم مهتدینا بعد ما اضلهم الله تاسو دا غواړی چې د هدایت والا خلقنم وتک د مسلمان وته وای ته د تو سم مسلمان وای بعد ما اضلهم الله پس تاغنه دی الله گمراه کوش وی و من یضلل الله او واسو چې گمراهی کې الله فلن تجد له سبیلا وتبونو می اغلل رد هدایت خدا دست کار دی دیگه کلا دعوت این چلی نور چاہتم تیلی فنکی ویرازی نیتی در اللہ خبر او کما اللہ وی ودو لو تکفرون گوری و تکن تغزی نوی ما ودو اللہ وی دوی کخی لو تکفرون چی کاش که تاسو کافر شی کما کفرو لکدی چی خپل کافر شوی دی فتکونو نسوا انو شی ببرابر دوی سرف کفر کی دا فلا نو اس نهی اغا نهی سریحی دا من دابا دی خوا فلا تتخذو من هم اولیاء نو دوی نگوار دوستان منی سی تلیفونی رابطی و سرف ریک دی حتى يهاجروا في سبيل الله تردي پوری چې دوی هجرت وکړي د الله په لار کې فإن تولوا فچرت دوی بیا مخ واړول د دې هجرت نه د دې توبې نه فخذوهم الله ويراوي نسي وقتلوهم او وی وجني حيث وجدتموهم كم ذاك درک دې پیدا کړو په پیدا کې حيث وجدتموهم كم ذاك چې موږ مي ولا تتخذوا منهم او مجولوي دبل نه وګوري بیا نه رااله ولا تتخذوا منهم او مجولوي د دوی نه وليا دوست ولا نصيرا ولا مددگار تیرا خیر دے بد مال تری بری کی نہ کہیں بری اور کہ دے خدا کر دے لو بوش دا گورے قران کریم سے دا بیان ہے بوش فتوی صریح صریح حساب یو بیا رست را دی بوش کنا اخو صرف آیاتوں اس دا کہیں سورۃ مائدہ گورے مائدہ التم صریحین ہے دا کنا 51 نمبر ہے قیدان کو کنا یا ایها الذين امنوا سو پیرم قتل اے مومنانو لا تتخذوا اليهود دا بیا صدیقین ہے شو اے مجولو یہودیان ون نصارا اولیاء دوستان بعضهم بعض دینا اولیاء او بعض دوستان د بعض دی و من يتولهم منکم سو کے دوست جوڑ کی دوی تاسو نا تاسو کی او کثرہ پاس دی سر دوست کی با انه منهم نو یقینا دے دوینا دے ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ ہدایت نے کہ قوم ظالمان لا تتخذوا صريحين هي صريحين هي بلداكي سورة النساء 91 نمبر ايات غوري 91 تايشو بينما سكار بدامكو يا ايها الذين امنوا اي مؤمنان لا تتخذوا الكافرين كافرين دي جنده بسرت يهود ونصارى اننا مجولوي كافران اولياء دوستان من دون المؤمنين غير المؤمناننا اكا ودغا نانا كان من نمبرات كان ديشته دي كسان دي سن رايست دي قد خير قاريه بيثرو بسي اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا لغور قاريه ان المنافقين يخادعون الله اخیر دا سپاره اخیر دا کنه خطا شی یو چرتا اکان می ما یاد کو خدای سے شی آیات 144 تو مور سر سن درست وا کنا ما قلم نے فتایان پشتا من ده پر کل عند 144 ما خبر او کو مختص صحیح مکلو یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو لا تتخذو الكافرین بیوی خا لا تتخذو مجوڑوی کافران اولیاء دوستان من دون المؤمنین غیر دا مومنانو نا اتوریدون آیاتا سو ارادہ لرئی ان تجعلو للہ چھ جوڑ کئی دا اللہ پا دربار کے علیکم پزان باندے سلطان مبینا دلیل واضحا ولی زان خلاف دلیل پیدا کوئی الله بم بیا عذابی الله سره بیا دغه دلیل چې تاسو ولې کافر سره تاسو کوله دا مکه وای کنه دغه رنگ پسې لارشا شپغم نه هی صریحی سوره مائده 57 کې وګوره سوره مائده 57 فائدې یا ایها الذین آمنو دام دې کنه اے مؤمنانو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم مجوڑوی اغسوکو مجوڑوی اغسوک رست برازی خواه اولیاء رست را روان دی خو مخیرت وی ولکا ولی جوڑی اغا کسانی تخذو چی جو کرده دی جنی ولی دی دینکم دین ستاسو حضوان توقی ستاسو دو دین نی محضوان توقی جوڑی کردی توقی جوڑی کردی تا مردار سدین ابتاب شرفاو دی کسی شدی اغا مخیر حسبابیل کی ویش لولو دخ پولان دی وز د سره به اتحاد کې ورته سره به تعلق ساتي د اکثریت د اسملي د قرارداد د په دغه د بل پاس کړو ته فیل کړو اکثریت پاس کړو ته فیل کړو پیل کړو کا اکثریت پاس کړو خو په قانونو کنه پوښ وي اکثریت خو فیل کو کنه نو دی دی پورې ټوکې وکړي حضور محضور ټوکې حضور مانف اصل ګز پک خدي پک کړل ولعبا اولوب من الذين ذا کسانو نه دا چا کړی دا کار ا کسان نو تل کتاب چې کتاب ورته ور کړی شوی من قبلکم مخکستا سنا والکفار او کفار دا مجوړوي اولیاء دوستان لا تتخذوا غدغه دارخه مفعول دار دارنگی صورت توبہ و گوری 23 نمبر آیات درویشتم آیات خواہ صحیح یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو لا تتخذو آباءکم منی سی پلاران خپل و اخوانکم رون خپل اولیاء دوستان ان استحب الکفر علی الایمان کچرت دوی خگنی کفر ہاں پ مقابلہ دے ایمان کی کہ کفر لے ترجیح ور کڑی پ ایمان بانے کافر دے اللہ تتخذو صریحین صحیح شو دغرنگ صورت ممتحنہ اتویشتم سپارہ ناغی پسر کے اول آیات التم دغشان دخا یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو صورت ممتحنا اے مومنانو لا تتخذو منی سیتاسو عدوی و عدوکم دشمن زما و دشمن ستاسو دشمنان زما و دشمنان ستاسو اولیاء دوستان تلقونات تاسو پیش کوی الیہم اغویت بالمودت منا وقد کفرو بما جاءکم من الحق او یقینا نغیقو کفر کرده پاغا سباندی چراغلی تاس تد حقنا یخرجون الرسول اباسی رسول و ایاکم و تاسو ان تؤمنو صرف ددی وجن تاسو ایمان نورده باللہ پالا باندی ربکم چرب ستاسو سودے ان کون تم خرجتم دا کار مکوئی کے چرتا سرا اوتی جہادن د پارہ د جہاد فی سبیل پر پلار زما کی و ابتغاء د پارہ د طلب مرضاتی د رضا زما تسرون الیہم بالمودتی تاسو پٹ پٹوی اوی سرا مینا پٹخ کارا کوی اوی تمینا وانا اعلم ذخقویم بما پاغسبانی اخفیتم چ تاسو پٹوی و ما اعلن تما چ تاسو کارا کوی و من یفعلہ منکم چاچ دا کار تاسو نو کو فقد ضل سوا السبیل یقیناً دے گمراہ شد لار حقنا لا تتخذوا لا تتخذوا اتفت في قران كريم لا تتخذوا صراحه نهي وكفات دا نهي دا نهي ها دا نهي کله بابا بعض نهي کی تشبہ نہ جو ولک مشابہت و سرم کوئی سم کوئی مشابہت فاتو امور کے بسر مشابہت نہ قران کی تمرا غلط ہے تو حاجی کی ڈیر راغلی سن اچھا ٹائم پاتو سوزنه کې ور دوسر مشابهت وینه کوي قران ریخه احادیث کې قسم ډیر راغلي یو څه شه ده د دوی سره په اقوالو کې مشابهت نه کوي په څه کې نه دي کوم نار راو باسي کنه راغی نارې نظام ساتي په څه چې ته داغی نارې وایي څنګه نارې و دوی دا وی یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو لا تقولوا ما تاسراعنا لفظ دراعنا أبوي دراعنا نار الله وباتر النبي صلى الله عليه وسلم مجلس كبيرنا سافيدا نار الله قول راعنا راعنا معنى دعوة شيء زمون رعايته كذا زمون خيال بكو ساتا فدي خبر من بوي نشوف كنا يوم الجري غلو في بدر خدي رزيدان أخو بتشون كذا تكي بدل أول دعوة بيعراش يو كنز احتمالات ترجمة بتخيا وتبين بكذا تديبا ده سوين راعنا خوش غد بيراعنا فدا بيراعنا وزمون شتم كيا خوش دا سره دا نو د دې په خبرو کې بارا مې ته د دې خبرو کې خبر د دې په شان خبره مکه وا تا خامہ خاطر کوم د دې په لهجه کې غږیږي مګه غږیږي لا تقولوا راعنا موای راعنا وقولوا وای انظرنا خوښوي مونږ ته وګورئ او اسمعوا دا سې وای انظرنا وای تر دې دارامې ته پکې راخاره شي دا پټکړې دي واسمعوا او وکې دی ولل کافرین عذاب الیم دا پاره دغه سې کافرانو عذاب دردناک دی کله وای دوی چې څنګه دا لو لو کوي کنه مرکه داسې نه وشي نو بیا با منافقان کار دی ښه الله دې موږ تاسو ساتي موږ نم کیږي کنه پوه شو کدا سې نه وشي نو دا مال دې مړ دا ولې دې خاطر لوم پوه شو دې دا موږ ویلو دې کې احتیاط کړو الله کلمه لا فإن كلمة لو فإن لو كلمة الشيطان حدیث کرا دي لو دې کلمه د شیطان مو وای دی باندې تقدیر څه نه دا کیږي تاسو وګورئ دا سورته آل عمران کی 156 نمبر آیات ښه 156 نمبر آیات پیدام کو کنا انشاءاللہ یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو لا تکونو کاللذین کفرو مکی گئی پشان دا کسانو چی کافران لی وقالو اوائدوی لی اخوانہم رونو خلطا اذا ضربو فی الارضی چی کلابو چی تپا سفر لارچی پز مہا کی او کانو غزن یا غی غازی غزا کون کی مدی سوئی لو کانو عندنا کچر تا دلتا زمان سر بکلی کور کے وے ما ماتون نبو مرشوی و ما قتلو او نبو قتل شوی نو تاسو دوی غونه خبره غره ہونا کوي غره الله وای الله وای دوی غونه خبره تاسو نه کوي ته کوټه کې پرچې بچي و لیا جعل الله دې نتیجه دار اوزی چې الله ګرځي ذالکا دک خبره نو دک خبره څه فائدہ نه ورکي خدا خبره الله پاک ګرځي حسرتن افسوس په قلوبهم پرونو دوی کې هر څه په ځان اوسه اوسه چل بشي اوسه تاسو سوده بس خپای نو کدا څه کړی کدا څه غلې کی والله یحیی الله ژوند دی کول کوي و یمیت والله مړه کول کوي دا خو الله مړ کړي بس دا الله کړي والله بما تعملون بصیر الله پاک ستا سو عمل کوي خبر دغه لیدون کړي کله وای وو داسې ورته ته نبی علیہ السلام ته داسې اهل حق ته داسې ضرر نه رسې لکه منافقان او کافران ته رسې د حق کلمې په وجه باندې سورته احزاب ګورې دي کې مشابهت نه کوي سورته احزاب 26 سپاره 69 نمبر آیات یو کم او یایم چی نو اونت تر خواه قیدام اکو انشاءاللہ آیت تاوار آیت نمبر اونت تر چی نو یا ایها الذين امنوا اے مومنان سیدے لا تکونوا مکی گئی کل الذين پشاندا کسانو آذو موسی چ ضرر ور کڑو موسی علیہ السلام تا فبرأه الله مما قالوا نو اللہ غبرکو داغنا چدی ویلو وکانا عند الله وجیھا او پنیز دا اللہ بانی دا موسی علیہ السلام مخوریز صحیح شو داسلی لا تکونوا کل الذين آذو پوشی داس دا اہل حقو تدا سے ضررونه ونرته په جبا باندې پلاسونو باندې د کسنګ کی اهلی باطل والے نه پخت دیسی تشبو نزانو ساته ها کله برتوی وو مجاهدا د دې تشبون ازانو ساته چې کفار منافقین کو چې اوځي کنه نو داسې په یو غرور او تکبر کې او دمي او تګړی کې او ټول نه پکېږي لانجې رواني کنه داسې تهونه کې وره داسې تمکه ښه د دې غوندې د تشبون کې سورته انفال 48 وګورئ سورته انفال 48 تكبر مكبر نظام صح ايش هو اتصل ولا تكونوا قدام قوم ها لازم سفاره تقول سنتال يستر سنتال ها قدام قوم ولا تكونوا مكي گئی تاسو کلذین پشان دا کسانو خرجو من دیارهم چغید خپل کورونو نه راوتل لکیم نه راوتل ارتن د کیمکان بطرن په تکبر باندې ورعا الناس او ځان فزان خو فزان خودلو سره خلقو تا خلقو ته ځان خی کوم چې موږ خداس تکړه خلق ځان خلقو ته سي تخیلات اندر ویډیوګانو مرص سره وګت دا دکه بالکل داږي غون تکي رعاء الناس پکې د مشرکان او هغه په فلمونو کې استایلونه کول امونګه په ویډیو باندې په دغه موږ فلمونو کې مونږه کو کنه اوس پکې لا دایش آشنا ته کوم دنه هغه پکې داسې استایلونه کول چې هغه پکې لا بل کې سم کنه دا ما مونږ دې لپاره نه یو مونږ دې په سخت طریقه دې مړو لیکن ویډیو فلم تا دور دغه ويسدون عن سبيل الله او هغه لا باندې خلق د لارې د الله نه تاسو هغه چانته نشي ته د چا د الله د لارې نه د باندې دو سبب نه ګرځي چې خلق وای ورکه کده ورکه کده jihad کوشش داسې داسې کارونه والله بما يعملون محيط الله تعالی پاغه سبانه چې عملونه کوي احاطه کوونکی الله راګیرونکی عملونه د دوی لپاره خپل علم کې دارنګ راشه وی تشا د دې تشبون هم ځانو ساته لکه څنګه چې غي غافل دي د الله نه تم داسې غافل نه شي کنه پوه شو نو ته خدای غوښ مقابله کې نو ته خدای سره چې ته الله ډیر یاد و سوره حشر نون له سمایا یو دغه اته مشتم 28 آیت نمبر 19 ولا تكونوا كالذين ولا تقولوا ما كي گئی تاسو کلذنه پشان دا کسانو نس الله چې الله یې کړلې چې الله یې هیر کون داغي غوندې پته نشي غوړې لا تكونوا كالذين داغي غوندې پته نشي فانساهم انفسهم نو الله هیر کل داغي نه نفس نه دوی اولایک هم الفاسقون یقینا دا کسان فاسقان دي کله وای دا غی غوندی اختلافات او تفریقه اوس کله الټقی څه شواغی کې نه یم کی پوښ کنه دا غی غونه تفرق او اختلاف په دین پیدا نه کی پوښ کنه لکه سوره آل عمران 105 ګوري صحیح شو ولا تكونوا مكيغي تاسو كالذين لا تكونوا كالذين بل دا ټول مشابهت نه کوي تفرقوا چې غوي تفرق کړي دي واختلفوا واختلاف کړي دي من بعد ما جاءهم البينات پس تاغ نه چې راغلي غوي ته واضح دلائل و اولئک لهم عذاب عظیم او یو او دا کسان چې لپاره عذاب لوی دي واضح دلائل شته او بیا نه مني ته دا غوي غون ته مکی غیارا خو شو کنه ته واضح ته بده دلیل تابع چا ته دلیل تابع چا هغه دې کې بیا وینا او درګا دیک دام داسې ما سره اندا دیک زما اختلاف ته لیک ما نه نه په واضح دلیل کې اختلاف مکوا صحیح شو و مراشا نهی عن التشبه بهم فی الكذب پکذب کې په دروغ او کې دروغ جن دې ته غوږ نه دروغ جن نشي صورت انفال وګوره دې وشتما یا یوشتم 21 صحیح شو ولا تكونوا كالذين او مکه گئی پشان دا خلقو قالو چې غوی وای سمعنا مونږ اوریدلی دی یعنی مونږ اطاعت کو او هم لا يسمعون حال دار چې غوی ناوري خوش یعنی خبره نه مانی اطاعت نه کوي نو دا غوی هند کې غم دروغ مو آیا خوش سپینه خبره کوا صفا خبره کو در منافقان کوي کله به وای چې او نه بکای اتم نمبر سکای در اغید تشبونه د منکای پسکی په خضر او باسلو کې بازار ته خضر او باس خوش وکړه دا کار مکو دا کار مکو سوره احزاب آیت نمبر 33 لوتي احزاب ايات نمبر 33 وقرن في بيوتكن صحیح شو او سی گئی تاسو کورونو خپلو کې ولا تبرجنا او مروزی تاسو تبرج الجاهلیت الاولى پشان درا وتلو دا جاهلیت پخوانی ا پخوانی جاهلیت په حضرت لکن چرو کی خبر اورسې لیکنه دغه شانته مروزی نو دای د کفار د مشابهتوننا ولا بالتشبه دي توي دوتوي ولا بقامخ ولا بالطاعه صحیح شو دا ولا بالتشبه صحیح شو کنا ولا بالتشبه بهم دا ولا بالتشبه مکوی لک دا غوی د مشابهتون نزان وساتای خوشوی بیا بل روانه ولا بالمخالطت دا غوی سره خلط وملت کیگی کنا او دا په کوم شکلونو کې کیگی نو دا اغینه بری منی کی صحیح شو هغه بیا ان شاء الله تعالی وایو استغفر الله